Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Ay'a Yolculuk, Jules Verne, seslendiren Seval Delikara. Sohbet. Bay Tom, Bay Maston ve Bay Bilsby silah kulübünde sohbet ediyorlardı. Ses tonlarından, duruşlarından, bakışlarından oldukça bıkkın oldukları fark ediliyordu. İçeride karamsar bir hava vardı. Bay Tom, ölgün bir ses tonuyla, "Durumumuz gerçekten de iç açıcı değil, hatta çok can sıkıcı," dedi. "Artık silahlara yeterince gereksinim duyulmaması çok kötü. En kötüsü de elimizden hiçbir şey gelmemesi. Bu gidişle işimize son vermek zorunda kalacağız. Mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Ama ne?" Kulübün duvarlarında çivilere takılı birkaç silah asılıydı. Tek kollu Bay Bilsby bakışlarıyla silahları işaret etti ve "Silahlar," dedi içini çekerek. "Bir zamanlar askerler silah alabilmek için kulübümüzün kapısını aşındırırlardı." "Sadece onlar mı? Siviller bile silah alabilmek için kuyruğa girerlerdi," diye konuşmaya katıldı Bay Maston. Bu adamlar savaş yıllarından söz ediyorlardı. Yıllarca süren kanlı savaşlar sona ermiş, yerini barışa bırakmıştı. Barış sağlanınca silah alımları ve bağlantılı olarak silah üretimi çok azaldı. Silah kulübü Amerika'nın Baltimore kentindeydi. Savaş zamanında büyük ve karlı işler yapmıştı. Silah üretimi durunca bu kulüp önceki hareketliliğini yitirdi. Artık kimse silah almaya gelmiyordu. Sadece bu kadarla da kalmamış, silah üretiminde görev alan teknik personel ve mühendisler kulüpten uzaklaşmışlardı. Tom Hunter tahta bacaklarını işaret ederek, "Kahrolası savaş bana yapacağını yaptı. Şarapnel mermileri iki bacağıma alıp götürdü," dedi. "Sağlıklı olsaydım bir çiftlik kurarak geri kalan ömrümü sakin bir şekilde geçirmek isterdim." Bay Bisby kaşlarını çatarak, "Savaş sizin bacaklarınızı benim tek koluma aldı." Bay Tom sözü tekrar aldı. "Aslına bakacak olursak savaş pek çok erkeği yarım bıraktı. Kimi kolunu, bacağını, kimi gözlerini yitirdi." "Haklısın," dedi Bay Bisby. "Şimdi herkes kendine göre yeni işler kurmaya çalışıyor. Ben tek kolla çiftçilik yapamam ama öğretmenlik yapabilirim. Öğrencilerime denklemleri veya silah konusunda tüm bildiklerimi öğretebilirim." Bay Tom diğer adama dönerek, "Söyler misiniz Bay Maston, siz neler yapmayı düşünüyorsunuz?" Bay Maston omzunu silkti. "Ben öğretmenlikten veya çiftçilikten anlamam arkadaşlar. Yine silah sanayisinde çalışmayı sürdüreceğim." Bay Tom başını iki yana sallayarak, "Artık kabul etmelisiniz Bay Maston, o alanda kar kalmadı." O sırada bir hizmetli elinde 3 zarfla salona girdi. 3 adamın her birine birer zarf verdikten sonra çıkıp gitti. Bay Maston zarfların üzerindeki gönderen bölümüne göz atınca, "3 mektup da Bay Barbicane tarafından gönderilmiş," dedi. "Sanırım üçünde de aynı şeyler yazıyor." "Evet," diye karşılık verdi Bay Bilsby. "Bir toplantı yazısı olmalı." Yanılmamıştı. 3 zarftan çıkan kağıtlarda aynı şeyler yazıyordu. "Merhaba. 5 Ekim saat 20'de yapacağımız toplantıya katılmanızı rica ediyorum. Saygılarımla. 1. Barbicane, Silah Kulübü Başkanı." Hiç kuşkusuz üçü de toplantıya katılacaklardı. Başkanın haftalardır büyük bir heyecan uyandıran projesini öğrenmeye can atıyorlardı. 300 metrelik namlu. Bay Barbicane, silah kulübündeki geniş salonda göz gezdirdi. Yeterli kalabalığın sağlandığını görünce memnun olmuş bir ses tonuyla, "Hoş geldiniz arkadaşlar," dedi yüksek sesle. Bay Maston ve iki arkadaşı da toplantıda yerlerini almışlardı. Başkan Barbicane'e bakarak karşılık anlamında hafifçe başlarını salladılar. Dinleyiciler büyük merak içindeydiler. Acaba başkan onlara nasıl bir öneride bulunacaktı? Başkan Barbicane kararlı bakışlarla salondakileri süzerek konuşmaya başladı. "Sevgili dostlar, neler anlatacağımı çok merak ettiğinizi görüyor. Söyleyeceklerimi duyduğunuzda çok şaşıracağınızı biliyorum. Herkes birbirine baktı. Onları çok şaşırtacak açıklama ne olabilirdi ki? Soluklarını tutup daha büyük bir merakla dinlemeyi sürdürdüler. Bilirsiniz, kendi alanında uzman bir asker, 270 metre uzaktan 5 santimetre çapındaki bir çembere vuruş yapabilir. Ay, bu çemberle kıyaslanamayacak kadar büyük olup, çevresi 2160 mil olan kocaman bir gülledir. Kabul ediyorum, ay çok büyüktür. Ama dünyadan 200 bin mil uzaklıktadır. Sorum şu, acaba ayı vurmak olanaklı mıdır? İzleyiciler böyle bir soruya anlam veremeyerek şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Başkan ayı vurmaktan söz ediyordu. Şaka yapıyor olmalıydı ya da başka bir amacı vardı. Impey Barbicane büyük bir ciddiyetle bir süre salondaki uğultuları dinledi. Sakin ama kendinden emin bir tavırla ''Çok şaşırdığınızı görüyorum dostlarım.'' dedi. ''Şaşırmakta haklısınız. Çünkü ilk kez böyle bir şey duyuyorsunuz.'' Bildiğiniz gibi ayın yörüngesi elips biçimindedir. Hesaplarımızı ayın dünyamıza en yakın olduğu konuma göre yapacağız ki bu uzaklık 221.463 mildir. Başkanın şaka yapmadığını anlayınca salondakilerin şaşkınlıkları daha da arttı. Yine de kimse itiraz etmeyi aklından geçirmedi. Bay Barbicane, bir şey söylüyorsa mutlaka bir bildiği, akılcı bir dayanağı olmalıydı diye düşünüyorlardı. Arkadaşlar, hepiniz bu konularda az çok bilgi sahibi olduğunuz için ayrıntıya girmeden açıklamalarımı yapıyorum. Mermi, fırlatıldıktan 200 mil sonra atmosferi geçip uzay boşluğuna dalacaktır. Boşlukta hiçbir sürtünme söz konusu olmadan rahatça ilerleyecektir. Yolun 6'da 5'i geride kaldıktan sonra geriye 37 bin millik yol kalacaktır. Hiçbir güce gereksinme duymadan bu yolu aşacak, kendi ağırlığıyla aya düşecektir. Sevgili arkadaşlar, size hayal gibi gelse de bu açıklamalarım hiç de gerçekleşmeyecek bir şey değildir. Salondakiler haftalardır süren meraklarını gidermişlerdi. Bay Bisbee, sol tarafında oturan Bay Maston'a dönerek, anladığım kadarıyla topçular kocaman bir mermi imal edecekler ve aya atış yapacaklar. ''Sizce mümkün mü bu?'' dedi. Bay Maston gözlerini başkandan ayırıp ona çevirdi ve ''Bilmem, bekleyip göreceğiz.'' diye karşılık verdi. Tam o sırada salonun arkalarından gür bir ses duyuldu. ''Sayın Başkan, izninizle size bir soru sorabilir miyim?'' Tüm bakışlar sesin geldiği yöne çevrildi. Herkes sesin sahibini tanıyordu. ''Kaptan Nickel.'' Bay Barbicane ile Nickel göz göze geldiler. Birbirlerini iyi tanıyorlardı. Biri saldırı, öbürü savunma konusunda tanınmış kişilerdi. Savaş yıllarında Başkan Barbicane, güçlü ve dayanıklı hedefleri delip yıkacak mermilerin yapılmasını sağlıyordu. Kaptan Nickel, onun tam aksine güçlü mermilere dayanabilecek zırhların yapımına öncülük ediyordu. "Buyurun," dedi başkan. Kaptan Nickel, gür sesiyle, bir merminin saniyede 7 mil hızla gidebileceğini kabul edersek, mermiye bu hızı verecek güç nasıl sağlanacak diye sordu. Bu soru aslında pek çok kişinin aklına takılmıştı. Alacakları yanıtı merak ederek bakışlarını Bay Barbicane'e çevirdiler. Başkan Barbicane ciddi bir sesle, "Atomite denen patlayıcıyı bilirsiniz Bay Nickel," diye karşılık verdi. "Merminin hızını atomite ile sağlamak mümkün." Bay Nickel itirazını sürdürdü. Atomitenin gücüne dayanabilecek alaşımı nereden elde edeceğiz? Bu kadar güçlü bir çelik var mı dünyada? Başkan Barbicane gülümseyerek, kendi açınızdan haklı olabilirsiniz kaptan, dedi. Sizin yaptığınız çelik dayanıklı olmayabilir. Ama biz çelikten daha dayanıklı metallerle çalışacağız. Kaptan Nickel karşılık vermeyince, başkan sözünü şöyle sürdürdü. Mermiyi Ay'a gönderdiğimizde teleskopla izleyip tüm hareketlerini not edeceğiz. Böylece atmosfer ve atmosfer ötesi uzay boşluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olacağız. Daha yumuşak tonda başka bir ses duyuldu. Başkan Barbicane, işe yarar bir teleskobun en az 3 metre boyunda olması gerekir. Sesin sahibi olan Dr. Belfast, Hem silahlar üzerinde hem de gök bilimlerinde uzman ve saygın bir bilim insanıydı. Doktor Belfast başka bir şey söylemedi ve yerine oturdu. Bunun üzerine Kaptan Nichols söze girdi. Sayın Başkan, anlaşılan soruların ardı arkası kesilmeyecek. İşte bir soru daha. Takdir edersiniz ki silahın uzunluğu genellikle mermi çapının 25 katı olur. Bu durumda 3,5 metre boyundaki mermiyi fırlatacak olan namlunun uzunluğu ve çapı hakkında bilgi verebilir misiniz? Başkan, yanıt vermek için ağzını açmıştı ki ince bir ses duyuldu. Yaklaşık 67 metre civarında olur. Salondakilerin birçoğu duyduklarına inanamadıklarını belli eden bir ses tonuyla "67 metre" diye tekrarladılar. Bazıları kıs kıs gülerek "O kadar uzunlukta namlu mu olurmuş?" dediler. "Bir namlu olsa olsa en fazla 3-5 metre olur," dedi içlerinden biri. Başka biri "Hadi diyelim 8-10 metreye çıkarılsın ama 67 metre büyük bir abartı," dedi. Başkan Barbicane tümünü şaşırtacak bir açıklama yaptı. Önce gülümseyerek salondakileri baştan aşağı süzdü. Sonra büyük bir ciddiyetle "Ne 3-5-10 ne 67 metre. Namlunun boyu en az 300 metre olacaktır beyler," dedi gür bir sesle. Salondakiler arasında büyük bir uğultu koptu. Herkes şaşkınlıkla birbirine bakıp bir şeyler söyledi. "Duyduklarıma inanamıyorum," dedi biri. "Ama başkanın şaka yapar gibi bir hali yok," dedi bir diğeri. Bir anda salonda bilimsel bir tartışma başlamıştı. Tartışma gittikçe büyüdü, ayrıntılara girildi. Üyelerden biri merakla başkana seslendi. "300 metre uzunluğundaki bir namlunun dik durması nasıl sağlanacak başkan? Bence bu olanaksız bir şey." Salondan onu destekleyen sesler yükseldi. "Bence de, bana göre de öyle. Olanaksız bir şey." Sesler kesildi, soluklar tutuldu, tüm gözler sorunun yanıtını alabilmek için başkana çevrildi. Silah kulübü başkanı Bay Barbicane kendinden emin tavrını sürdürerek "Hiçbir şey olanaksız değildir değerli dostlarım," dedi. "Uygun bir yere 300 metre derinliğinde bir çukur açacağız. Namlumuzu bu çukur içinde dikine döküp orada sabit tutacağız. Mermiyi namluya sürecek düzeneyi de orada kuracağız." Salondakilerden biri hayranlığını belli eden bir ses tonuyla "Çok akılcı bir düşünce. Neden olmasın?" diye bağırdı. Salondan alkışlar duyuldu. Gerçekten böyle bir döküm sonucu ortaya çıkacak namlunun amaç doğrultusunda işe yarayabileceğine inanmışlardı. Böylece başkanın yaptığı açıklamalar akla yatkın bulunmuş, bir anlamda onaylanmış oluyordu. Bay Mastin yönetim kurulu üyelerindendi. Söz alıp başkanın açıklamalarına kısaca değindikten sonra "Değerli dostum Barbicane'in bizlere bir düş gibi gelen bu planının uygulanabilirliğine inanıyorum. İnanmanız gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun için para gerek. Birçok engelle savaşmak gerek." Birkaç saniye susup salondakileri süzdükten sonra "Arkadaşlar, işte sizlere en az savaş kadar önemli, onurlu bir görev. Böylesine büyük bir mücadeleye hazır mısınız?" Tüm üyeler ayağa kalkarak büyük bir coşkuyla salonu çınlattılar. "Evet, hazırız." Projenin oylanmasına geçildi. Açık oylamada tüm eller havaya kalktı. Bir yandan da "Kabul!" diye bağırıldı. Böylece proje oy birliğiyle kabul edildi. Herkes çok mutluydu, heyecanlıydı. Son yıllarda bıktırıcı olan işsizlik, tembellik, sıkıcı yaşam yerini coşkulu, sıra dışı bir hareketliliğe bırakıyordu. Büyük bir dayanışmayla o ana değin, hayal edilmesi bile olanaksız bir işe kalkışacak, aya mermi fırlatacaklardı. Bunun içinse dile kolay tam 300 metre uzunluğunda bir namlu yapacaklardı. Görev bölümü. Toplantıda yapılan oylama sonucunda silah kulübü yönetim kurulu, üyelerden onay ve tam yetkiyi alınca hemen harekete geçti. İlk iş olarak çalışmaların organizasyonu için başkandan başka 4 kişi daha görevlendirildi. Bunlar Bay Mastin, Dr. Belfast ve General Morgan ve binbaşı Elfie Stone adında 2 askerdi. Başkan Barbicane, Bay Mastin, Dr. Belfast işin teknik yönleriyle, askerlerse parasal ve bürokratik konularıyla ilgileneceklerdi. Baş başa yaptıkları toplantıların birinde Başkan Barbicane şöyle dedi. Merminin yapımında tek bir metal türünün kullanılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü o zaman çok ağır olacaktır, dedi. 3 metre uzunluğundaki bir namludan fırlayacak bir merminin ağırlığı normalde 130 ton civarında olur. Ama bizim silahımızdan çıkacak merminin ağırlığı 10 tondan fazla olmamalı. General Morgan şöyle karşılık verdi. Bay Başkan, merminin ağırlığı söylediğiniz gibi 10 ton olursa ve mermi çelikten yapılırsa, merkezinde bir delik olması gerekmez mi? Başkan Barbicane başını hafifçe salladı. Çok doğru söylüyorsunuz general. Onları dinleyen Bay Marston, bir yandan da masada bir takım hesaplar yapıyordu. Kağıdı kaldırıp onlara göstererek, hesaplarıma göre merminin dış duvar kalınlığı sadece 5 santimetre olmalı, dedi. 5 santim çok ince, diye itiraz etti General Morgan. Bu kalınlık kesinlikle yeterli değil. O zaman istediğimiz kadar güçlü olmayacaktır. Başkan Barbicane her zamanki özgüvenli haliyle, mermiyi çelikten çok daha hafif bir metalden yapmak zorundayız, dedi. Arkadaşlar iyi biliyorsunuz ki ateşe dayanıklı kavanozlarımız beyaz alüminyum metalinden yapılır. Bay Marston başkanın sözlerini doğruladı. Çok doğru. Ağırlığı çeliğin ağırlığının 1/3 kadardır. Binbaşı Elphiston kaygılı bir sesle, bence bu kadar hafif olması sakıncalıdır, dedi. Üstelik metali istediğimiz şekilde işlemekte çok zorlanırız. Bay Marston, başkanın ne düşündüğünü tahmin ediyorum, dedi. Başkan Barbicane ne dönerek, arar kullanmayı düşünüyorsunuz değil mi başkan, diye sordu. Başkan gülümseyerek ona baktıktan sonra diğerlerine dönerek, Bay Marston doğru tahminde bulundu. Arar 6 ayrı metalle oluşturulan alaşımdır. 6 metalin miktarı çok az. Yalnızca alaşıma güç katmak için kullanılıyor. Bir ölçü arar aynı ölçüdeki çeliğin 3 katı gücündedir. Arar kullanarak sadece 9,5 ton ağırlığında bir mermi elde edebiliriz. Merminin yapım maliyetini de ele aldılar. Başkan Barbicane ve Bay Marston bu konuda canlarını sıkmıyorlardı. Çünkü paranın sağlanma işini askerlere bırakmışlardı. Dünya çapındaki ünlü zenginlerden destek sözü aldıkları için içleri rahattı. Çalışmaların yapılacağı yer. Haber sadece ülkede değil, tüm dünya basınında yer almış, büyük ilgi görmüştü. Pek çok bilim insanı konu hakkında makaleler yazarak görüşlerini bildirmişti. Tartışmalar hala sürüyordu. Bilim adamlarının bir bölümü projenin saçmalığını vurguluyor, bazıları ise bilim adına büyük bir zafer kazanılacağını savunuyordu. Bu büyük deneyle uzay ve ay hakkında yeni bilgiler edinebileceklerini söylüyorlardı. Tartışmalar sadece bilim adamlarıyla sınırlı değildi. Ay hakkında bilimsel bilgilere sahip olmayanlar bile coşkulu tartışmalara girmişti. Bunların büyük bölümü çok çok uzaktaki aya hiçbir şekilde ulaşılamayacağını söylüyorlardı. Proje oluşturulmuştu. Bilim insanlarının çoğunun onayı alınmıştı. Para desteği bulunmuştu. Şimdi asıl sorunun yanıtını bulmaya sıra gelmişti. 300 metrelik dev namlunun yapılacağı çukur nerede açılacaktı? Yanıt 15 Ekim'de düzenlenen genel bir toplantıda arandı. Başkan Barbicane duvara asılı bir haritanın başına geçti. Elindeki ince bir çubukla işaret ederek açıklamalarına başladı. Merminin yapımıyla ilgili birçok temel sorunu çözdük. Şimdi sıra namlunun ve ateşlemenin yapılacağı bölgeyi saptamaya geldi. Bu konudaki seçenekleri açıklayacağım. Haritada dev çukuru açabileceğimiz birkaç yeri işaret ettim. Şu renklerden anlayacağınız gibi en uygun yerler Güney Amerika'nın kuzeyi, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi, Çin, Hindistan veya Kuzey Afrika. Yönetim kurulu üyeleri ilgiyle haritada işaretlenmiş bölgeleri incelediler. Başkan onları kısa bir süre süzdükten sonra, "Arkadaşlar, bu çalışmamızı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmayı öneriyorum," dedi. "Bu konuda sizin düşüncelerinizi alabilir miyim lütfen?" Üyeler sırayla düşüncelerini söyleyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin kendileri için de uygun olduğu görüşünde birleştiler. Başkan çıkan ortak karardan memnun oldu. Çubuğunu yeniden harita üzerinde gezdirirken, Teksas'ta işimize yarayacak çok uygun yerler var. Hatta bu iş için Florida'da çok uygun. Kaptan Nickel o zamana kadar sessizce yerinde oturmuştu. Birden ayağa kalkarak, ''Başkan Barbicane, bölge seçiminde ateşlemenin şiddetini dikkate almanız gerekiyor.'' dedi. ''Hiçbir insanın can güvenliğini tehlikeye atmayacak bir yer bulmak zorundayız. Seçeceğimiz yer, yerleşim bölgelerinin çok uzağında olmalı.'' Tüm bakışlar Başkan Barbicane'e çevrildi. Başkan gülümseyerek, ''Kesinlikle haklısınız Kaptan Nickel.'' diye karşılık verdi. ''Araştırmalarımızı insanların güvenliğini göz önüne alarak yapacağız elbette.'' Sorunlar gittikçe çözülüyordu. Paranın sağlanması konusunda binbaşı Elfie Stone söz alarak şöyle ekledi. Büyük çalışmamızda kullanılacak yeterli para hemen hemen sağlanmış durumda. Ancak bu parayı dikkatle harcamamız gerekecek. Örneğin malzemelerin taşınmasında ortaya çıkabilecek masrafları en aza indirecek yollar bulmalıyız. Bölgeye gelince, ulaşım açısından bence Florida çok daha uygun olacak. Üstelik malzemeleri Florida'ya deniz yoluyla taşıyabiliriz. Binbaşı Elphiston'un bu sözleri üzerinde de yorumlar yapıldıktan sonra Doktor Belfast söz aldı. Arkadaşlar, açacağımız çukur 3-5 metre değil, tam 300 metre. Bu durumda sadece yerin üstünü değil, altını da düşünmeliyiz. Yumuşak toprak çalışmalarımız için uygun olmayabilir. Çünkü derinlerde su çıkma olasılığı belirir. Kayalık bölgeyi düşünmek de sakıncalı, o zaman da derinlere inemeyiz. Yaptığım araştırmalara göre Florida'da Tampa yakınlarında bulunan demir dağ çalışmalarımız için çok uygun, toprak su çıkamayacak kadar sert katmanlı ama yine de eşilebilecek yumuşaklıkta. General Morgan söze girerek, "Arkadaşlar," dedi kararlı bir sesle. Açık ve çıplak bir araziye gereksinim duyduğumuz kesin. Bu durumda işçilerimizin barınması konusunda da önlemler almak zorundayız. Yeterli sayıda barakayla bu işi çözebiliriz. Ama yiyecek ve diğer birçok gereksinmelerimizi karşılayabilmek için yakınımızda bir kasaba olması gerek. Ne var ki kasabalıların yaşamlarını tehlikeye atmayacak önlemleri almak zorundayız. Bunları ben de düşündüm, dedi binbaşı Elphiston. 1500 metre yüksekliğindeki Demir Dağı'nın yakınında gereksinmelerimizi karşılayabileceğimiz bir kasaba var. Eğer konuşulanları kaşları çatık dinleyen Kaptan Nickel, binbaşının sözünü keserek alay kokan bir ses tonuyla ''Boş sözler bunlar'' dedi. ''Demir Dağı'nın kazılması olanaksızdır. Bence Atlantik Okyanusu'nun derinlikleri daha uygun ve güvenilir. Hiç olmazsa o zaman sadece balıklara zarar vermiş oluruz.'' Onu dinleyen Doktor Belfast, gülümsemesini gizlemek için elini ağzına götürdüyse de bu, Kaptan Nickel'ın gözünden kaçmadı. ''Bakar mısınız, Doktor Belfast'ın güldüğünü görüyorum.'' dedi. ''Yaptığınız yetersiz bir plana gülmesinden daha doğal ne olabilir? Bu nedenle...'' Bu kez de onun sözü kesildi. Doktor Belfast aceleyle araya girerek, ''Özür dilerim ama beni yanlış anladığınızı söylemek zorundayım efendim.'' dedi. Kaptan Nickel şaşırdı. ''Nasıl yani?'' ''Ben size gülmüştüm efendim. Gerçekten demirden oluşmuş bir dağ vardır. Ama sizin sözünü ettiğiniz bu demir dağ ülkemizin kuzeyindedir. Bizim sözünü ettiğimiz demir dağ ise Florida'dadır ve demirden değil, kireç taşından oluşmuştur.'' Bu söz gülüşmelere yol açtı. Kaptan Nickel öfkeyle yerine otururken, Başkan Barbicane herkesi ciddiyete davet eden bir ses tonuyla tüm görüşmeleri özetledi. Sonra kararlı bir sesle, ''Şimdi oylamaya geçelim arkadaşlar.'' dedi. ''Çalışmalarımızı Florida'da bulunan Tampa yakınlarındaki Demir Dağı'nda yapmayı kabul edenler?'' Kaptan Nickel dışındaki herkes elini kaldırdı. Başkan Barbicane, Kaptan Nickel'a bir göz attıktan sonra diğerlerine dönerek, ''Şimdi de başka bir konuya değinmek istiyorum. Chicago Üniversitesi'ndeki arkadaşlarım, atışı gerçekleştireceğimiz güne kadar daha büyük ve gelişmiş bir teleskop yapabileceklerinin sözünü verdiler. Üstelik teleskop yapım giderlerini kendileri üstlenecekler. Sizce de uygunsa yönetim kurulumuz adına onlara bir teşekkür mektubu yazmayı düşünüyorum. Elbette uygun, dedi Kaptan Nickel. Diğerleri gülümseyerek ona baktılar. Aradaki buzlar erimiş görünüyordu. Çalışmalar başlıyor. Sözü edilen Tampa, büyük bir liman kasabasıydı. Hem konumu hem de doğası bakımından çok güzel bir yerdi. Çevresindeki bahçelerde çeşitli meyveler yetiştiriliyordu. Başkan Barbicane, toplantıdan sonra çalışmaların daha da hızlanmasını sağladı. Yanına Bay Marston'ı ve iki asker alarak 25 Ekim'de New Orleans'a geçti. Oradan da bir gemiyle Tampa'ya. Tampa'da bir gün kalıp incelemelerde bulunduktan sonra Demirdağ'a gitmek üzere bir arabaya binip yola çıktılar. Bir dağ yolundan uzun bir süre tırmandıktan sonra arabadan indiler. Bay Marston göz alabildiğine uzanan yemyeşil doğayı işaret ederek "Arkadaşlar, işte çalışma alanımız burası," dedi. Önceden anlaşmış oldukları gibi birkaç dakika sonra arkalarından ikinci bir araba geldi. Arabadan Harrison ve Marston adlarında iki kişi indi. Bay Harrison'ın elinde bu bölgeyi gösteren büyük bir harita vardı. Marston ise iş düzenlemesini yapacak olan adamdı. Bu altı kişi 300 metrelik namlunun ve işçilerin kulübelerinin yapılacağı yerlerle büyük ateşlerin yakılacağı ocakların yerini saptadı. Ay'a gönderilecek dev mermi bu ocakların ateşiyle oluşturulacak itici güç sayesinde fırlatılabilecekti. Bay Marston eliyle tarif ederek "Çukurun çevresi ocaklarla bir daire biçiminde çevrilmeli," dedi. "Düzenlemeyi mermiyi bir atışta fırlatacak şekilde yapmalıyız." Sonra eliyle işaret ederken "İşçilerin kulübeleri ocağın dış tarafında toplu biçimde kurulmalı," dedi. "Şuraya bir depo yapılmalı. Depoyla kulübe ve ocaklar arasında yollar açılmalı." Diğerlerinin eleştiri ve katkılarıyla bu öneriler netleştirildi. Bay Marston, ertesi gün Tampa'da bulunmayan gerekli olan malzemeleri almak için New Orleans'a gitti. Malzemelerin daha kolaylıkla taşınabilmesi için Tampa ile Demirdağ arasında demiryolu yapılmaya başlandı. Demiryolu kısa zamanda bitirilince dev çukuru açacak olan işçiler Demirdağ'a getirildiler. Kasım ayının ikinci haftasında da çukur kazma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor, işçiler 4 saatte bir dinlenebilmeleri için değiştiriliyordu. Bir ay sonra çukurun 35 metrelik bölümü tamamlanmıştı. Aralık-Ocak aylarında çalışmalar tüm hızıyla ilerledi. Şubat ayındaysa hava muhalefeti nedeniyle çalışmalar aksamaya başladı. Sağanak yağışlar çukuru doldurunca işler güçleşti. Yuvarlanan bir kayanın altında kalan iki işçinin ölümü herkesi üzdü. Moraller bozulsa da çalışmalara yeniden hız verildi. 15 Mayıs'a kadar 300 metre derinliğe inilmiş, çukurun iç yüzeyine sert taşlardan güçlü bir duvar örülmüştü. Ocaklarda yanacak olan ateşlerin oluşturacağı sıcaklıktan korunmak amacıyla bir de koruyucu duvar yapılmıştı. Başkan Barbicane çalışmaların her anını dikkatle izliyor, en küçük aksaklığa bile izin vermiyordu. En küçük bir hatanın hedefini gerçekleştirmeye engel olabileceğini biliyordu. Başkan bundan sonraki çalışmaları açıkladı. "Şimdi sıra bu çukurun merkezinde dairesel bir bölüm yapmaya geldi arkadaşlar. Yüksek sıcaklıkta erik hale getirilecek metal akışkan olarak dairenin çevresine boşaltılacak. Sıvı katılaşıp sert metale dönüştükten sonra orta bölüm çıkarılacak ve merminin ateşleneceği kısım oluşturulacak. Çukurun çevresine dairesel biçimde 100 ocak yapıldı. Her ocaktan çukurun dibine akıtılacak sıvı metal için yollar oluşturuldu. Dökümde kullanılacak metal gemiyle Tampa'ya, oradan da demir yoluyla Demirdağ'a taşındı ve hazır bekleyen ocaklara konuldu. 8 Temmuz'da döküm için hazır duruma gelinmişti. Artık eriyik metalin boşaltılması işlemi gerçekleşebilecekti. Herkes büyük bir coşku içindeydi. İşler ters giderse oluşabilecek tehlikelere karşı birçok asker çukurun çevresinde geniş önlemler almıştı. Başkan Barbicane, Bay Marston, Doktor Belfast, Binbaşı Elphstone, General Morgan ve Bay Marston en küçük aksiliğe karşı gözlerini dört açmışlardı. Bir ara Başkan Barbicane her bir ocaktaki işçilerin ekip başlarını bir araya topladı. Dostça bir sesle, "Hepinizin büyük bir özveriyle çalıştığınızı görüyorum," dedi. "Size ve işçilerinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, aynı sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 8 Temmuz sabahı tüm metal hazır olmalı. Saat tam 12'de bir tüfek atışıyla verilen işaretle birlikte tüm ocakların kapıları açılacak ve metal çukura boşaltılacak. Haydi bakalım arkadaşlar, göreyim size. Onu ilgiyle dinleyen ekip başları büyük bir coşkuyla ocaklarının başına döndü. 8 Temmuz günü herkesin heyecanı her zamankinden fazlaydı. Başkan Barbicane ve yönetim kurulunun diğer 3 sorumlu üyesi ocakların biraz gerisinde duruyorlardı. Hava açıktı. Gökte sadece birkaç parça bulut görünüyordu. Askerler Tempa kasabasıyla Demirdağ arasındaki yolu güvenlik önlemi alarak kapatmıştı. Öğlene doğru Başkan Barbicane'in saatine baktı. 12'ye 7 dakika kalmıştı. Çevrede derin bir sessizlik vardı. Sonunda beklenilen an geldi ve tüfek atışıyla işaret verildi. Akışkan eriyik metaller çukura dökülmeye, yavaş yavaş merkeze doğru inmeye başladı. Sonunda hedefe ulaştı. Gökyüzünü yoğun bir duman kaplamıştı. Göz gözü görmüyordu. Çevrede ısı aniden artmıştı. Başta Başkan Barbicane olmak üzere herkes büyük bir merak içindeydi. Acaba her şey yolunda gitmiş miydi? Merminin dökümü tamam mıydı? Bu soruların doğru yanıtlarını şimdilik kimse bilmiyordu. Kalıplara yaklaşmak olanaksız olduğundan günlerce de bilemedi. 15 gün sonra bile o büyük sıcaklık hala sürüyordu. Merminin fırlatılmasına 4 aylık bir zaman kalmıştı. Herkesin tek dileği üzücü bir aksiliğin yaşanmamasıydı. Ağustos ayının sonlarına doğru dış kalıplar söküldü. Aracın gövdesi hala sıcak olduğu için iç bölümlerin sökülmesi, temizlenmesi biraz güç oldu, zaman aldı. Sonunda ortaya görülmeye değer, hayranlık uyandıran devasa bir yapıt çıktı. İnanılmaz boyutlardaki yapıtı görmek için yurt içinden yurt dışından meraklılar akın etmeye başladı. Ortalıkta tam bir karnaval havası vardı. Tempa birkaç gün içinde adeta bir fuar kentine döndü. Kasabayla Demirdağ arasında turlar düzenleniyordu. Meraklılar gruplar halinde aya gönderilecek mermiyi inceliyor, hayranlıklarını dile getiriyorlardı. Namlunun üretimini daha yakından görebilmeleri için bazı bilim adamlarının en alt bölümlere kadar inmelerine izin verildi. Dünya basını bu konudaki haberlerle çalkalanıyordu. Milyonlarca insan büyük bir heyecanla büyük ateşleminin yapılacağı günü bekliyordu. O güne 2 ay vardı. Çılgın bir öneri. Başkan Barbicane ile Doktor Belfast 12 Eylül'de durum değerlendirmesi yaparlarken onlara bir telgraf verildi. Başkan Barbicane telgrafı açıp yüksek sesle okudu. İyi günler Başkan Barbicane. Yaptığınız çalışmaları yakından izliyorum. Mermi düşündüğüm gibi ise bir takım eklemeler yaparak bu araçla Ay'a yolculuk etmek istiyorum. Bunu görüşmek için Atlanta gemisiyle hemen yola çıkıyorum. Saygılar. Michel Argon, Paris, Fransa. Başkan Barbicane şaşkın şaşkın arkadaşına bakarak "Doktor Belfast, bu adam çılgının teki olmalı," diye bağırdı. "Evet, bence o bir zır deli. Çok büyük boyutlarda olsa da Ay'a gönderebileceğimiz araç sadece bir mermi. Mermiye binmeyi istemek intiharı göze almak demektir. Sizce de öyle değil mi?" Doktor Belfast, başkan gibi düşünmüyor olmalı ki, sakin bir ses tonuyla, "Michel Argon'un deli olacağını sanmam." Başkan Barbicane şaşırarak ona baktı. "Yani?" "Yani bana göre de Ay'a insan göndermek mümkün. Evet, bir takım zorlukları aşarak bunu başarabiliriz. Michel Argon, bu zorlukların aşılacağını düşünerek bu telgrafı çekmiş olmalı." "Sen de mi aklını kaçırdın doktor? Ay'a yolculuk ileride mümkün olabilir tabii. Buna ben de inanıyorum ama günümüzün yetersiz teknolojisiyle mümkün değil. Hem..." Sustu. Doktor Belfast merakla "hem ne?" diye sordu. "Ay'a göndereceğimiz araç sadece iri ve basit bir mermi. Bir mermide yolculuk olamaz." Doktor Belfast kendine inanan bir tavırla "kesin tavırlı olmamalısın başkan," dedi. "Senin gibi çok yönlü ve ufku geniş biri bu kadar itirazcı olmamalı. Elimizdeki olanaklara göre yorum yapıyorum doktor." "Evet ama olanaklar zorlanabilir. Mermiye bazı ekler yaparak insan göndermeyi başarabiliriz bence." Başkan Barbicane inanmadığını anlatan bakışlarına karşın ses tonunu biraz yumuşatarak "bu nasıl olacak?" Doktor Belfast rahatladı. "Yeter ki inanalım. tartışarak bir çözüm yolu bulabiliriz. Kapsül ateşlendiği anda aracın sarsılmamasını sağlayarak ilk adımı atabiliriz. Yeterli zaman bulabilirsek mermiyi daha da geliştirebiliriz. Kovanın yapılmasını biraz erteleyebilir miyiz? Olabilir, diye karşılık verdi Başkan Barbicane. İki bilim insanının önünde yepyeni ufuklar açılmıştı. İkisi de merak ediyordu. Michael Argon, gelsin bakalım neler olacaktı? Ay'a gidiş tartışması. Birkaç gün sonra Başkan Barbicane ile Bay Marston, Tampa Limanı'nda Atlanta gemisini karşılıyorlardı. Bay Marston, iskeleye yanaşıp demir atmakta olan gemiye bakarken merakla, ''Başkan, lütfen söyler misin, karşıladığımız Argon denen adam kim?'' diye sordu. Adını gazete sayfalarına geçirmeye meraklı bir aptal için mermi kovanıyla ilgili çalışmaları durdurmazsınız sanırım. Başkan Barbicane'in bakışları da gemi üzerindeydi. Sakin bir sesle, ''Bay Marston, aslında Michael Argon'u tanımıyorum. Doktor Belfast onun ününü önceden duymuş. O da Bay Argon gibi Ay'a gidebileceğini düşünüyor.'' Bay Marston, ''Michael Argon nasıl biri ki bu kadar etkileyici olabiliyor? Ben de bunu merak ederek New York'taki Fransız arkadaşlarıma yazıp onun hakkında bilgi edinmeye çalıştım. Arkadaşlarım tüm Fransızların korkusuz Argon'u tanıdığını söylediler. Anladığım kadarıyla Michael Argon birçok Fransız bilim insanının bilgisi ve onayı dahilinde buraya geliyor. Yani Bay Argon'u önemsememek olmaz.'' Onlar konuşurken Atlanta gemisi limana demir atmıştı. Yolcular iskeleye çıkmaya başlayınca iki adam merakla ilginç konuğu tanımaya çalıştılar. Sonunda kızıl saçlı, ufak tefek ama güçlü görünümlü bir adam dikkatlerini çekti. 30 yaşlarında görünen bu genç adamın geniş bir yüzüyle iri, mavi gözleri vardı. Başkan Barbicane ile Bay Marston ona doğru yürüdüler. Başkan yaklaşıp elini uzatarak, "Merhaba," dedi. "Bay Argon olmalısınız." Kızıl saçlı genç adam onun elini sıkarken, "Evet, ben Michael Argon," diye karşılık verdi, gür ve kibar bir sesle. "Ben Başkan Barbicane, bu da arkadaşım Bay Marston." Michael Argon büyük bir ilgiyle elini uzatıp başkanın ve Bay Marston'ın elini sıkarken, "Büyük onur duydum Bay Barbicane, Bay Marston," dedi. Sonra aceleci bir tavırla, "Şu elimde gördüğünüz çantadan başka eşyam yok. Hemen gidelim," dedi. "Projelerimi size açıklamak için sabırsızlanıyorum." Başkan Barbicane gülümseyerek Bay Marston'a bakıp iç çekti. Hep birlikte limandan ayrıldılar. Aynı günün akşam üzeri yanlarında Doktor Belfast'ta olduğu halde Michael Ardon'la birlikte bir masanın çevresinde oturuyorlardı. Masanın üzeri Ardon'un projelerini açıklayan yazıların, çizimlerin olduğu kağıtlarıyla kaplanmıştı. Kuşkusuz ki Bay Ardon'a ve projesine en çok ilgiyi Doktor Belfast gösteriyordu. Doktor Belfast dikkatle çizimleri inceliyor, arada kısa sorular yöneltiyor, kendi açıklamalarını yapıyordu. Bir ara, "Bay Ardon, anladığım kadarıyla tasarladığınız mermi kovanı iki bölümden oluşuyor," dedi. Parmağını kovan çiziminin alt kısmına bastırarak, "Kovanın alt bölümü patlama gücüyle hareket edecek ama üst bölümle hiçbir ilgisi olmayacak. Çünkü yakıt çok küçük delikler arasından alt bölüme geçeceğinden güç yavaş yavaş azalacak." Bay Ardon bilinçli bir destekçi bulmaktan mutlu olmuştu. Heyecanla, "Evet Doktor Belfast, projem bunun üzerine kurulu," diye karşılık verdi. "Alt kısım bir süre sonra kovandan ayrılacak. Patlama gücünün bir bölümü bu sırada kaybolacak." Başkan Barbicane'e dönerek, "Kovan sizin hedeflediğiniz gibi çok hafif olacak," dedi. "Yani namlunun uzunluğu ve patlayıcının miktarı bu hafif mermiyi fırlatmaya yeterli olacak." Başkan Barbicane'in ilgisi her geçen an daha da artıyor, projenin gerçekleşebileceğine inancı pekişiyordu. Bay Marston, başkanın etkilendiğini görünce kendisinin de etkilendiğini fark etti. Masanın üzerindeki kağıtları incelemeyi sürdüren Doktor Belfast, aklını kurcalayan en kritik soruyu sordu. Büyük bir ciddiyetle, "Bay Ardon," dedi. "Projeniz bana inandırıcı geliyor. Ancak şu sorunun mantıklı yanıtını öğrenmem gerek. Aydan geriye nasıl dönülecek?" Başkan Barbicane ve Bay Marston böyle bir sorudan ötürü Doktor Belfast'a takdir ederek baktılar. Bay Marston onu desteklemek amacıyla duraksamaksızın, "Evet, bu sorunun yanıtı verilmediği sürece projenin uygulanması olanaksız," dedi. "Tamam, patlamanın şiddeti sizi öldürmeyebilir. Diyelim ayağa sağ olarak ulaşmayı da başardınız. Peki dönüş yolculuğu nasıl olacak?" Genç adam kendinden emin bir ses tonuyla açıklamaya başladı. "Bildiğiniz gibi merminin alt bölümü üst bölümünden daha ağırdır. Mermi yeryüzünün çekim alanından çıkarken alt bölüm dünya yönünde olacak. Aya düşerkense üst, yani hafif kısım aya dönük olacak." Michel Ardon anlatımlarını karalama çizimleriyle destekliyordu. Bay Marston kaşlarını kaldırarak merakla, "Önemli olan düşme hızı," dedi. "Mermi ay yüzeyine yavaşça mı inecek, hızla mı? Hızla inme durumunda parçalanacağına kuşku yoktur. O zaman..." Michel Ardon onun sözünü tamamlamasına fırsat vermedi. "Yavaşça düşmesini sağlayacağız." "Nasıl?" "Bay Marston, kovanın dibinde patlayıcı madde dolu birkaç roket bulundurulacak. Mermi ay yüzeyine yaklaşırken bu roketler ateş alacak ve büyük güç verecek şekilde sıcak gazlar çıkaracaklar. İşte bu yöntem merminin yumuşak inişini sağlayacak." Proje çizimlerinden birinin üzerine parmağını koyan Başkan Barbicane merakla, "Bay Ardon, merminin iki köşesinde gördüğüm bu XX işaretlerinin anlamını söyler misiniz?" dedi. Genç adam başkana saygılı bir sesle yanıt verdi. "Dünyamızın atmosferinin dışına çıktığımda gerekli oksijeni tüplerdeki oksijenle sağlayacağım. Sözünü ettiğiniz yerden kullanılmayan gazı dışarı atacağım. Şu çift camdan dışarısı gözükebilecek. İç bölümün penceresi kapandığında dıştaki bölümün penceresi otomatik olarak açılacak. Böylelikle atıklar mermiden atılabilecek. Tepede ve tabanda ikişer olmak üzere dört pencere olacak." Bu açıklamalardan hoşnut olan Bay Marston, "Fırlatacağımız ilk mermi başarılı bir şekilde aya ulaşırsa ikinci mermiyi ateşleriz. Bunun içine onları geri getirecek roketleri yerleştiririz." Michel Ardon onun sözünü sürdürdü. "Ayın çekim kuvveti çok azdır. Bunun için biraz destekleyici güce gereksinim var. Önemli olan roketin aydan ayrılmasıdır. Kendi çekim gücüne girdiğinde dünya roketi kendine doğru çekecektir." Doktor Belfast projeye destek verildiğini belli eden bir ses tonuyla, "Peki arkadaşlar, ilk mermiyle giden kimse ayda yaşayabilecek mi?" diye sordu. Yanıtı Michel Ardon verdi. "İlk mermiyle ben gitmek istiyorum," dedi. "Birinci mermide temel gereksinimlerim ve yeterince yiyecek bulunacak. Bu arada canım sıkılırsa çıkar bir süre ay yüzeyinde dolaşırım." Doktor Belfast başını iki yana sallayarak, "Fazla iyimsersiniz Bay Ardon," dedi. "Ayda hava olmadığı için keyfinizce çıkıp da dolaşmanız olanaksız." Michel Ardon sözlerinden pek emin olmasa da gülümseyerek, "Neden iyimser olmayayım doktor?" dedi. "Ayın alt kısmında bir miktar hava olabileceğini tahmin ediyorum." Bay Marston araya girerek, "Ya tahmininizde yanılıyorsanız?" Michel Ardon bu kez öfkeli bir sesle, "Çok karamsarsınız arkadaşlar," diye çıkıştı. "Ayda hava yoksa ben de başıma geçireceğim bir hava tüpüyle dolaşırım. Ne yani, bu da mı olamaz?" Diğerleri güldüler. Başkan Barbicane ona hayranlıkla bakarak, "Ardon, sizde bu inanç ve kararlılık olduktan sonra neden olmasın?" diyerek ortamı yumuşattı. Ay yolcuları saptanıyor. Silah kulübü üyeleri Fransız bilim insanı Michel Ardon'u çok merak ediyorlardı. Onun uçarı fikirlerini duymuşlardı. Kimileri çılgın bir proje biçiminde görerek gülüp geçmişlerdi. Kimileri ise onun hakkında olumlu şeyler duyduğundan önerilerini ciddiye alıyorlardı. Herkes Başkan Barbicane'in bu konu hakkında düzenleyeceği toplantıyı sabırsızlıkla bekliyordu. Başkan Barbicane, Ekim ayının son günlerinde silah kulübünde bir toplantı düzenlenmesini sağladı. Toplantıya tüm üyeler eksiksiz olarak katıldı. Salon tıklım tıklım dolmuştu. Öyle ki oturulacak hiçbir yer kalmamıştı. Toplantının açılışını bekleyen üyeler kendi aralarında konu hakkında heyecanla görüşlerini bildiriyorlardı. Kulaktan kulağa yayılan söylentileri az sonra yetkili ağızlardan öğrenecek olmanın heyecanı içindeydiler. Salonun arka tarafındaki Kaptan Nickel gerilim içindeydi ve pek konuşmuyordu. Çiftçilik meraklısı Tom Hunter yanında oturan Bilsby'ye bakarak ''Sevgili dostum, bana gülmezseniz size bir soru sorabilir miyim?'' Bay Bilsby merakla ''Ne demek efendim, buyurun?'' dedi. ''Sizce ayda çiftçilik yapılabilir mi?'' Bay Bilsby gülmedi ama gülümsedi. Öğretmenlik hala onun hayaliydi. ''Ayda çiftlik olmazsa insan olmaz. O zaman okullar da olmaz ve ben öğretmenlik yapamam.'' Toplantı başlamak üzereydi. Herkesin gözü sahnede yerlerini alan konuşmacılardaydı. Başkan Barbicane yine her zamanki yerinde oturmuştu. Solunda Bay Maston, sağında Michael Ardon oturuyordu. Başkan Barbicane ayağa kalkıp üyeleri selamladıktan sonra Fransız bilginlerinin büyük destek verdiği Michael Ardon'un projesini ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Silah kulübü üyeleri daha önce proje hakkında parça parça duyumlar almış olmalarına karşın şimdi en yetkili ağızdan gerçekleri öğrenince çok daha fazla şaşırdılar. Başkan konuşurken nefes bile almamışlardı. Bir ara üyelerden birinin gür sesi duyuldu. Başkan, Ay'a gidecek olan araç geri dönmezse topladığı bilgileri nasıl öğreneceğiz? Başkan Barbicane ile Bay Maston bakıştılar. Bay Maston ayağa kalkıp arkalardaki tahtanın başına geçti. Çizimler üzerinde gerekli açıklamaları yaptı. Onun yerine oturmasından sonra başkan tekrar sözü alarak ''Arkadaşlar, Fransız dostlarımız Ay'a gidebilmek için her tür güçlüğe korkusuzca göğüs geriyorlar. Hatta yaşamlarını bile ortaya koyuyorlar. Bilimsel, akılcı projeleriyle çalışmalarımıza destek veriyorlar. Bu çalışmaları el ele, gönül gönüle onlarla birlikte sürdürmeliyiz. Amerikalılar olarak böyle büyük bir projeyi sürdürmek zorundayız. Değerli dostlarım, şimdi bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Üyelerden biri elini kaldırarak ''Çalışmadan geri adım atamayız.'' dedi. ''Devam!'' diye bağırdı başka biri. ''Vazgeçip de dünyayı kendimize güldüremeyiz.'' Kaptan Nickel yavaşça ayağa kalkarak salondakilere şöyle bir göz attıktan sonra Başkan Barbicane'e dönerek ''Sayın Başkan!'' dedi. Tarihe geçecek önemli bir çalışmada Fransız dostlarımızın yaşamlarını ortaya koyduklarından söz ediyorsunuz. Peki sizin yaşamınız sadece izleyecek misiniz? Başkan Barbicane ona bakıp kısa bir süre suskun kaldı. Üyeler birbirine bakıp fısıldaştılar. Başkanın yanıtını duyabilmek için sabırsızlanıyorlardı. Başkan Barbicane tane tane konuşarak ''Fransız dostumuz Bay Ardon'u yalnız bırakamazdım Bay Nickel. Ben de araçla birlikte Ay'a gidiyorum.'' Bu açıklama daha büyük bir uğultu çıkmasına neden oldu. Uğultu kesilince Kaptan Nickel yeniden söze girerek ''Ay yolculuğuna ben de katılmak istiyorum.'' dedi. Böyle bir yolculuğa neden katılması gerektiğini öyle güzel anlattı ki tüm üyeler onun yolculuğunu da alkışlarla onayladılar. Bay Maston da yolculuk için gönüllü olduğunu söyledi. Ne var ki merminin daha fazla yük alması sakıncalı bulundu ve Bay Maston'un isteği reddedildi. Böylece mermiyle Ay'a fırlatılacak yolcuların kimlerin olacağı kesin olarak saptandı. Başkan Barbicane, Bay Ardon ve Kaptan Nickel. Bu üç korkusuz adam Ay yolculuğunu birlikte gerçekleştireceklerdi. Ateşleme yapılıyor. Ay'a fırlatılacak merminin yapımı ülkenin en büyük çelik fabrikasında gerçekleştirilmişti. Mermi, özel bir yük vagonuyla 3 günlük yolculuktan sonra Tampa'ya götürüldü. Tampa'dan da özel demir yoluyla Demir Dağı'nın tepesine çıkarıldı. Ateşlemede kullanılacak atomitenin nerede yapıldığını sır olarak saklıyorlardı. Yanıtı sadece birkaç kişi biliyordu. Atomiteyi limana getiren gemi uzaktan göründüğünde kentte genel alarm verilmiş, tüm kent boşaltılmıştı. Patlayıcı büyük sandıklar içinde Tampa'ya getirildi. Büyük güvenlik önlemleri içinde namlunun bulunduğu ateşleme yerine çıkarıldı ve ateşleme yerinde büyük bir dikkatle açıldı. Sağlam vinçlerle kuyunun dibine indirilip yerlerine yerleştirildi. Bu çalışmalar sırasında hiçbir ışık yakılmamasına özellikle dikkat edildi. Çünkü en ufak bir ışık büyük bir tehlike yaratabilirdi. Hava kararınca işe son verildi. Çalışmalar ertesi güne bırakıldı. İşler kısa sürede tamamlandı. Çukurun ağzı sıkıca kapatıldı. Herkes heyecanla atışın yapılacağı günü bekliyordu. Sonunda beklenen gün geldi. Takvimler 1 Aralık tarihini gösterirken silah kulübü üyeleri ve gözlemci bilim insanları bölgede yerlerini almışlardı. Ama güvenlik bakımından yeterli uzaklıktaydılar. Meraklı halkın dağın eteklerinden yukarı çıkmasına izin verilmiyordu. Başkan Barbicane, Bay Marston, Kaptan Nickel ve Michael Ardon hep birlikte çukurun yakın çevresinde yerlerini almışlardı. Barbicane'in yanında çok sevdiği köpeği vardı. Köpek onlarla birlikte uzay yolculuğu yapacaktı. Hayvanın onlara yardımının dokunabileceği düşünülüyordu. Köpek kendine özgü duyarlılığıyla kovanın içinde oksijenin azaldığını anlayabilirdi. Bu durumda hemen oksijen takviyesi yapabilirlerdi. Başkan Barbicane, Bay Marston'ın geldiğini görünce heyecan ve gerilim dolu bir gülümseyişle ''Sanırım her şey hazır.'' dedi. Gerilmek de haklıydı. Kolay değildi. Çılgın bir projeyi gerçekleştirmeye çalışacaklardı. Gidip de dönemeyebilirlerdi. Bay Marston ona saygıyla bakarken ''Evet efendim, harekete geçmenin zamanıdır.'' dedi. Başkan yolculuğa çıkacak arkadaşlarına baktı. Hep birlikte mermiye doğru yürüdüler. Köpek de onları izledi. Mermi getirildiği gibi hala vagonun içinde duruyordu. Tek değişiklik ucu yukarıya doğrultulmuştu. Yolcuların binebilmesi için bir merdiven dayanmıştı. Önce Michael Ardon çıktı. Tepeye varınca ''Zafer bizimdir!'' diye bağırdı. İzleyenler onu alkışlarken mermi kovanına girdi. Alkışlar eşliğinde Kaptan Nickel onu izledi. Kendisini izleyenlere el sağladıktan sonra o da kovana girerek gözden kayboldu. Son olarak başkan minik köpeğini koltuğunun altına alarak merdivenleri tırmandı. Boştaki elini kaldırarak aşağıdakilere seslendi. ''Hoşça kalın dostlarım, yakında görüşeceğiz.'' Alkışlar daha da şiddetlendi. Bay Marston çok duygulanmıştı. Elini kaldırıp sağlarken ''Bol şans dostum.'' diye seslendi. Başkan ve köpeği de kovana girince görevliler merdivenden çıkarak kapıyı kapattı. Mermi, vinçler ve çelik alatlar yardımıyla demiryolu vagonundan alındı. Büyük bir dikkatle ve yavaşça basamak basamak çukura indirildi. Büyük çabalarla patlayıcının tam üstüne yerleştirildi. Büyük felaketlere yol açabilecek en küçük bir hataya meydan vermemek için gözlerini dört açmışlardı. Sıra ateşlemeye gelmişti. Silah kulübü üyeleri, konuklar ve işçiler vagonlara binerek Demir Dağı'ndan uzaklaştılar. Tek başına kalan Bay Marston, merminin bulunduğu yerden arabasıyla batı yönünde uzaklaşarak uzaktaki bir kulübeye gitti. Çelikten yapılmış kulübenin çatısı çamurla boydan boya sıvanmıştı. Kulübede sadece bir masa, bir de sandalye vardı. Masanın üzerinde patlayıcıya elektrik akımı gönderecek bir kutu ve bir saat duruyordu. Saat tam 10.31'i gösteriyordu. Bay Marston 15 dakika sonra, yani onu 46 dakika geçe, küçük kutunun tepesindeki kırmızı düğmeye basacaktı. Büyük bir gerilim içindeydi. Elektrik akımını patlayıcıya gönderince ne olacaktı acaba? Belki insanlığın en görkemli yolculuğunun başlangıcı gerçekleşecekti. Ama ya üç korkusuz adamın ölümüne neden olursa? Bunu düşünmek bile istemiyordu. Sık sık saate bakıyordu. 10.40 gece yerinden kalkarak dışarı çıktı ve merminin bulunduğu çevreye bakındı. Kış aylarında olmalarına karşın çevre Florida'nın iklim özelliğine uygun olarak yemyeşil çimenlerle, ağaçlarla kaplıydı. Yeşillikler arasındaki çiçekler çevreye ayrı bir güzellik katıyordu. Adam büyük kaygı içindeydi. Büyük patlamadan sonra bu güzelliklerden eser kalmayacaktı. Bay Marston elindeki saate bakınca 10.44 olduğunu görerek tekrar içeri girdi. Sakin olmaya çalışıyordu. Eğer tam zamanında düğmeye basmazsa, ayın dünyaya bu kadar yakın olabilmesi için 18 yıl sonrayı beklemek zorunda kalacaklardı. Bay Marston tam 10.46'da düğmeye bastı. Basmasıyla büyük bir patlama duydu ve kendini yerde buldu. Kendini zorlukla toparlayarak ayağa kalktı. Sendeleyerek dışarı çıkıp patlama bölgesine baktı. Kapkara dumanlar nedeniyle patlamanın merkezinde hiçbir şey görünmüyordu. Çevrede yanan ağaçlara endişeyle bakarken başının döndüğünü, güçsüzleştiğini hissetti. Kulübeye yaslanarak kendini toparlamaya çalıştı. Büyük bir merak içindeydi. Mermi kovanı ne durumdaydı acaba? Hemen teleskobun başına gitmeliydi. Şiddetli patlama bir deprem yaratmış, tempada şiddetli sarsıntılar oluşturmuştu. Duvarlar çatlamış, iri iri sıva parçaları yollara dökülmüştü. Binaların çoğunun camları kırılmıştı. Patlamadan saatler sonra bile insanlar duymakta zorlanıyorlardı. Kapkara dumanlar dağılmadan bu kez sağanak yağmur başladı. Dünyanın dört bir yanındaki meraklılar olayla ilgili bilgi edinmeye çalışıyorlardı. Mermi kovanı neredeydi? Kovanda neler yaşanıyordu? Ay'a doğru yola çıkmış mıydı yoksa yeryüzüne geri mi düşmüştü? Chicago Üniversitesi'nde yapılan büyük teleskop, Demir Dağı'nın yükseklerinde uygun bir yere yerleştirilmişti. Bay Maston kısa sürede teleskoba ulaşmış, büyük bir heyecanla başına geçmişti. O, Dr. Belfast ve yanındaki bilim insanları büyük bir merak içindeydiler. Kalın bulut yığınlarının arasından bir şeyler görebilmek için gözlerini dört açmışlardı. Dünyadaki milyonlarca insanın kendilerinden rapor beklediklerini biliyorlardı. Bay Maston öncülüğündeki bilim kurulu sonunda bir rapor hazırladı ve bir basın açıklamasıyla dünyaya duyurdu. Chicago Üniversitesi teleskobuyla yapılan gözlemlere göre Florida'daki Demir Dağı'ndan fırlatılan mermi kovanı G.T. Maston ve Dr. Belfast tarafından görülmüştür. Mermi kovanının 5 Aralık günü saat 00:37'de Ay'a inemeyerek Ay'ın 2833 mil uzağından geçtiği gözlenmiştir. Bu durumda olabilecek iki şey vardır. 1. Ay'ın çekim gücüne kapılarak Ay yüzeyine düşebilirler. 2. Mermi, Ay'ın yörüngesine oturarak sonsuza kadar dönmeyi sürdürür. Bu olasılıklardan hangisinin gerçekleşeceğini zaman belirleyecektir. Kamuoyunda heyecanlı, hararetli tartışmalar başlamıştı. Herkesin gözü yeniden yayınlanacak haberlerdeydi. Herkes kafasını kurcalayan soruları birbirine soruyordu. Uzay aracında bir ay yetecek kadar su ve hava vardı. Bir ay sonra ne olacaktı? Bay Maston ve Dr. Belfast teleskobun başından ayrılmıyorlardı. Nöbetleşerek kesintisiz biçimde ayı gözlüyorlardı. İkisi de umutlarını sürekli canlı tutuyor, arkadaşlarının bir gün mutlu bir şekilde geri döneceklerine inanıyorlardı. Daha doğrusu böyle bir şeye inanabilmek için kendilerini zorluyorlardı. Ay yolcularının durumu. Peki, büyük patlamanın ardından ay yolcularına ne olmuştu? Şiddetli patlama mermide büyük bir sarsıntıya yol açmıştı. Üç korkusuz yolcunun her biri kovanın altındaki yuvarlak odada rastgele bir yerlere savrulmuş, kendilerinden geçmişlerdi. İlk olarak Michael Ardon kendine geldi. Bir an için nerede olduğunu anlayamadı. Gözlerini aralarken kollarını bacaklarını hareket ettirdi. Zifiri karanlıktaydı. Yavaşça doğrulup el yordamıyla bulduğu elektrik düğmesini çevirdi. Ortalık aydınlanınca saatine baktı. 11'e 8 dakika vardı. Tam 6 dakika baygın kaldığını hesapladı. Arkadaşlarını görünce içinde büyük bir korku hissetti. Onlara bir şey olması korkunç olurdu. İyi olmalarını dileyerek eğildi. Kaptanın kolundan tutup onu hafifçe sarsarken, "Kaptan Nickel, nasılsınız?" diye sordu fısıltıyla. Kaptan Nickel gözlerini hafifçe aralayıp ona bakarak, "Beni neden çekiştirip duruyorsunuz?" diye homurdandı. Bay Ardon birden içinin aydınlandığını hissetti. Büyük bir mutlulukla, "Bay Nickel, bu kadar tembellik yeter," diye bağırdı gülerek. "Hadi bakalım, hemen kalkın." "Tamam, kalktım. Yemeğe geç kalmak istemem." "Ne o, beni Bayan Nickel'la mı karıştırdınız?" "Ne yani, yemek yemeyecek miyiz?" Genç Fransız bilim insanı bir kahkaha attıktan sonra, "Yeter ki sağlıklı olun, size güzel bir uzay ziyafeti çekebilirim," dedi. Hala yerde yatan başkana bakarak kaygılı bir sesle, "Bay Barbicane'in durumu iyi değil galiba," dedi. Yüzüstü yatmakta olan başkanı çevirip, sol gözünün üzerinden aşağı doğru kan sızdığını gördü. Bir parça bez alarak kanı temizledi. Bir yandan başkanı ayıltmaya çalışırken, bir yandan da şöyle dedi. "Büyük patlamanın gerçekleştiği belli oldu Kaptan Nickel. Nereye düştüğümüzü çok merak ediyorum. Yamyamların arasına düşmüş olmayalım da neresi olursa olsun. Kaynar kazanda haşlanmak hiç de güzel olmaz. Kaptan Nickel kaşlarını kaldırdı. Ya okyanus dibini boyladıysak? O da hoş olmaz doğrusu. Bu arada Başkan Barbicane gözlerini açtı ve güç duyulan bir sesle ''Arkadaşlar gidiyor muyuz?'' diye sordu. Michel Ardon onun elini tutup sıktı. ''İyi olmanıza çok sevindim başkan.'' Kaptan Nickel ciddi bir sesle ''Nerede olduğumuz hakkında hiçbir fikrimiz yok başkan.'' dedi. ''Sanırım tek bildiğimiz kovanın dip tarafında olduğumuz.'' Başkan Barbicane kovanın içinde göz gezdirirken ''Hareket halindeyiz.'' dedi kendinden emin bir sesle. Kaptan Nickel şaşırarak ''Bunu nereden anladınız başkan?'' diye sordu. ''Sıcaktan. Alete baksanıza sıcaklık 79 derece. Hareket halindeyiz. Bu aşırı ısı kovanın dış yüzeyiyle hava arasındaki sürtünme nedeniyle oluşmaktadır. Ama korkacak bir şey yok. Isı bir süre sonra azalacaktır.'' Michel Ardon heyecanla ''Yorumunuza katılıyorum.'' dedi. ''Hava tabakasından çıktığımızda sürtünme olmayacağı için ısı azalacak, normale dönecektir.'' Başkan Barbicane iç pencerenin bulunduğu duvara doğru yürüdü. Elini pencereye uzatırken ''Az sonra nerede bulunduğumuzu anlarız.'' dedi. Pencereyi açtıktan sonra dışa açılan camın sürgüsünü çekti. Arkadaşları onun yanı başında yerlerini almışlardı. Büyük bir merakla dışarı baktıysalar da zifiri karanlıktan başka bir şey göremediler. Başkan bakışlarını karanlıktan ayırmadan ''Eğer yeryüzünde olsaydık bu kadar koyu karanlıkla karşılaşmazdık.'' dedi. ''Denizin dibinde olabiliriz öyleyse.'' diye düşüncesini söyledi Kaptan Nickel. Başkan ona bakarak ''Denizin dibinin bu kadar karanlık olmayacağını siz de bilirsiniz.'' diye karşılık verdi. Michel Ardon birden heyecanla bağırdı. ''Arkadaşlar şunlar yıldız değil mi?'' Diğerleri büyük bir ilgiyle karanlığın içindeki minik parlaklıklara baktılar. ''Evet onlar kesinlikle yıldız.'' diye karşılık verdi Başkan Barbicane. Kaptan Nickel, ''Bence de.'' diye onayladı. ''Bu demektir ki şu anda hareket halindeyiz.'' Başkana bakıp elini uzatırken, ''Haklıymışsınız Bay Barbicane.'' dedi. ''Yolculuğumuz süresince dost olmamız gerektiğini düşünüyorum.'' Başkan Barbicane, kendisine uzanan eli dostça sıktı. Gülümseyerek, ''Elbette Bay Nickel.'' Michel Ardon'un aklı dışarıdaydı. Merakla, ''Ayı görmemiz gerekmez miydi baylar?'' diye sordu. ''Hani?'' ''Ay nerede?'' Başkan Barbicane diğer pencereyi işaret ederek ''Hele bir de şu pencereden bakalım.'' diye önerdi. Pencereyi açtıklarında yıldızlı gökyüzündeki gümüş renkli ayı gördüler. Michel Ardon elini havaya kaldırıp yumruğunu sıkarak ''Evet.'' diye bağırdı. ''İşte ay ve aya doğru gidiyoruz.'' ''Dünyamızdan gördüğümüzden daha büyük görünüyor.'' dedi Kaptan Nickel. ''Ne de olsa aya epey yakınlaştık.'' diye karşılık verdi Başkan Barbicane. Genç Fransız çok heyecanlıydı. Kimsenin ayak basmadığı uydumuza ilk olarak biz ineceğiz. O aksi gülmeyen kaşları çatık Kaptan Nickel gitmiş, yerine daha konuşkan, dost tavırlı biri gelmişti. Heyecanla yıldız gruplarını işaret ederek adlarını söylüyordu. Bay Ardon'sa bir düşteydi sanki. Kendi kendine ''Sonsuzluk ne ürkütücü!'' diye mırıldandı. Tam o sırada Kaptan Nickel korkuyla bağırdı. ''Eyvah! Üzerimize büyük bir hızla bir gök cismi geliyor.'' Başkan Barbicane ve Michel Ardon da aynı anda cismi görmüşlerdi. Cisim hızla büyüyerek üzerlerine geliyordu. Bağırıp çağırmasalar da soğukkanlı olmaya çalışsalar da hepsinin yüzü korkudan bembeyaz oldu. Sanki çarpışma anında bir yararı olacakmış gibi pencereden geri çekildiler. Michel Ardon, ''Sonumuz geldi arkadaşlar.'' diye bağırdı. Saniyeler, dakikalar geçip de çarpışma olmayınca merakla tekrar pencereye üşüştüler. Başkan Barbicane derin bir soluk alarak, ''Cisim yanımızdan geçip gitmiş.'' dedi. Michel Ardon, kaygılarını gizleme gereği duymadan, ''Anlaşılan yolculuğumuz süresince buna benzer olaylarla karşılaşacağız.'' dedi. Başkan Barbicane uzay boşluğuna bakarken, ''Bildiğiniz gibi göktaşları uzayda başıboş dolaşırlar. Umarım ki az önceki gibi bize çarpmadan geçer giderler. Geride bıraktığımız yolu görebilmek için arkadaki pencereye bakabiliriz.'' Birlikte arka pencereye yaklaştılar. Başkan Barbicane pencerenin camını kapatan engeli geri itti. Bu kez sevgili dünyaları karşılarındaydı. Dünya eğimli gümüş bir çizgi biçimindeydi ve yaklaşık 5000 mil gerilerindeydi. Bir süre sessizce güzelim gezegenleri izlediler. Garip duygular içindeydiler. Şu anda tüm dostları, sevdikleri oradaydı. Acaba şu anda ne yapıyorlardı? Michel Ardon derin bir iç geçirerek, ''Bizimkiler merak içinde bizi gözlüyorlardır.'' dedi. ''Sahi, teleskopla yerimizi saptamış olabilirler mi acaba?'' Başkan Barbicane, ''Teleskop çok güçlü özelliklere sahip.'' dedi. ''Bay Maston ve diğerlerinin kovanımızı gördüklerine inanıyorum. Tabii bunu kesin olarak ancak geri döndüğümüzde öğrenebileceğiz.'' Kaptan Nickel karamsar bir tavır takınarak, ''Bir daha geri dönebileceğimizi sanmıyorum.'' dedi. Bilim adına özverili çalışmalar elbette gerekli. Ama canımızı böylesine ortaya koymamalıydık. Dünyamızdan ne diye ayrıldık sanki? Bay Ardon, kaptana katıldığını belli eden bir ses tonuyla ''Elveda sevgili Fransa!'' birden aklına takılan soruyu sordu. ''Başkan, söyler misiniz neden patlamayı duymadık?'' ''Sesten daha hızlı hareket ettik de ondan.'' Michel Ardon elini alnına vurarak ''Elbette!'' dedi. Bu kadarcık basit bir şeyi düşünemedim. Ses bize ulaşamadı. Bundan sonra da ulaşamayacak. Çünkü bulunduğumuz ortamda hava yok. Başkan Barbicane gülümseyerek ''Neyse, şimdi bir şeyler atıştıralım isterseniz.'' dedi. ''Sanırım köpeğim de acıkmıştır. O da bir şeyler yemek ister.'' Kaptan Nickel köpeğin bulunduğu kutuya baktı. ''Çok sakin görünüyor. Bu hiç de normal değil.'' Başkan kutunun kapağını açıp köpeğine bir göz atınca ''Çok hasta görünüyor.'' dedi. ''Umarım bir şey olmaz.'' Yanlış hesap. Üç arkadaş pek konuşmadan bir şeyler yediler. Hiçbiri de iştahlı değildi. Kendilerini çok yorgun hissediyorlardı. Kaptan Nickel esnemek üzereyken aceleyle ağzını kapatarak ''Ortam değişikliğinden olsa gerek uykum geldi.'' dedi. ''Şöyle doyasıya uyursam ancak kendime gelirim. Buna ben de gereksinim duyuyorum.'' diye karşılık verdi Michel Ardon. ''Ben de.'' dedi başkan gülümseyerek. ''Anlaşıldı, derin bir uyku çekmeden kendimize gelemeyeceğiz.'' Üçü de kendileri için düzenlenmiş yataklarına çekilip uykuya daldı. 2 Aralık'ta uyandıkları zaman sinirleri yatışmış gibiydi. Epeyce rahatlamışlardı. Başkan Barbicane yerinden kalkar kalkmaz köpeğinin yanına gitti. Köpeği kucağına alıp başını okşarken ''Zavallıcığın durumu kötü görünüyor.'' dedi. Köpeğini tekrar kutuya bırakıp arkadaşlarının yanına döndü. Yapacak bir şey yoktu. Kitabını alıp okumaya başladı. Kaptan Nickel defterini çıkarıp bir şeyler yazmaya başladı. Notlar daha çok X, Y, Z harfleriyle rakamlardan oluşuyordu. O günü can sıkıntısı içinde geçirdiler. Bir ara iskambil bile oynadılar. Yapacak bir şey bulamayınca en iyi zaman geçirme yöntemi olarak uykuyu seçtiler. Bulundukları ortamda gece gündüz diye bir kavram yoktu. Yatış kalkış zamanlarını saate bakarak ayarlıyorlardı. Vücutlarının dengesini bozmamak için dünyadaki alışkanlıklarına göre yatıp kalkmayı uygun görmüşlerdi. Kaptan Nickel sık sık not alıyordu. 3 Aralık sabahı defterine yazmayı sürdürdü. Zaman zaman yüksek sesle bazı sayılar mırıldanıyor, sonra yine yazıyordu. Ciddi bir takım hesaplamalar yaptığı belliydi. Bir ara kendi kendine ''Tamam da yanlışım nerede?'' diye mırıldandı. Halbuki hesaplarım tamamen doğru. Saate bakıp akşam yemeği zamanını saptadılar. Yemekten sonra içinde bulundukları ortam ve koşullar üzerine bir süre sohbet ettiler ve yattılar. Ertesi sabah uyanınca Başkan Barbicane'in ilk işi köpeğine göz atmak oldu. Üzgün bir sesle ''Zavallı köpeğimin durumu daha da kötüleşmiş.'' dedi. ''Yarına kadar yaşayabileceğini sanmıyorum.'' Michel Ardon, ''Keşke biraz veterinerlik bilgimiz olsaydı.'' dedi. Kaptan Nickel da, ''Elimizden bir şey gelmediği için üzülüyorum.'' diyerek başkana destek verdi. Tekrar defterinin başına geçerken, ''Şu problemi biraz daha kurcalamak istiyorum. Doğruyu bulursam...'' Başkan Barbicane merakla, ''Neyi hesaplamaya çalışıyorsunuz Bay Nickel?'' diye sordu. Kaptan Nickel bakışlarını onun gözlerine dikerek Ay'a kesin olarak ne zaman varacağımızı hesaplamaya çalışıyorum, dedi. Başkan, bu konuyla ilgili araştırmalar yapan Chicago'daki şu bilim insanlarına merminin ağırlığını ve gereken patlayıcının kesin miktarını sormuş muydunuz? Sormuştum. Elbette bunu kendim de yapabilirdim. Ama bu soruların yanıtını onlara bırakmayı uygun görmüştüm. Kaptan Nickel, açık defterin bir sayfasını onun önüne sürerek, ''Başkan, şu hesaplamalarıma bakıp düşüncelerinizi söyler misiniz? Kovanın ağırlığını ya da patlayıcının miktarını doğru hesaplayabilmiş miyim?'' Başkan, defterini eline alıp büyük bir ciddiyetle sayısal işlemleri inceledi. Bir süre sonra, ''Evet, her ikisini de doğru hesaplamışsınız.'' diye karşılık verdi. Kaptan Nickel, kaşlarını kaldırarak, ''Öyleyse patlayıcının gücü bizi ayın çekim alanına götüremeyecektir. En çok 50 saat yol alabiliriz. Sonra da dünyanın herhangi bir yerine düşeriz.'' Başkan onun bu düşüncesine katılmadı. ''Onlar dünyaca ünlü bilim insanları. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum. Bu durumda ben yanılmış oluyorum öyleyse. Şu işlemleri kontrol edip nerede yanıldığımı söyleyebilir misiniz lütfen?'' Başkan masanın yanındaki sandalyeye çökerken, ''Ben hesaplarınızı kontrol ederken siz de başka bir şey yapar mısınız?'' dedi. ''Yıllarca gemilerde çalıştığınız için yıldızlara bakarak bir geminin nerede olduğunu tespit edebilirsiniz. Şu kutunun içinde gerekli araçları bulabilirsiniz.'' Nickel Ardon konuya ilgi duydu. ''Önceleri gemilerde çalışmıştım. Yerimizin saptanmasında ben de yardımcı olabilirim.'' Başkan Barbicane başını masanın üstündeki hesaplamalara çevirirken, ''Bulunduğumuz yeri saptayabilirseniz çok iyi olur.'' dedi. Büyük bir dikkatle hesapları kontrol etti. Bir süre sonra başını kaldırıp arkadaşlarına baktı. ''Kaptan, korkarım ki hesaplarınız doğru. Bu durumda aya doğru gitmiyor, yeryüzüne düşüyor olmalıyız.'' Pencereden dışarı bakarak gözlemlerde bulunan Kaptan Nickel, bu söz üzerine ona dönerek, ''Evet, yuvaya dönüyoruz.'' dedi. Nickel Ardon araya girerek, ''Arkadaşlar, olanaksız bir şeyden söz ediyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Şu hesaplarınıza bir de ben bakabilir miyim lütfen?'' Defterin başına geçti. ''Hmm, tam kovanın ağırlığı, tam kovan ne demek? Yani bizi ölümden koruyacak olan yakıt yüklü bölümle birlikte mi? Söyler misiniz baylar, patlamadan sonra bizden ayrılan kısmı da hesaba kattınız mı?'' Kaptan Nickel yumruğunu sıkıp havaya sallarken, ''Ben bir aptalım.'' diye bağırdı. ''Evet, bu parçayı da hesaba katarak kovanın ağırlığını bulmuştum.'' Başkan Barbicane pencereye gidip dışarı bakarken, ''Yani bu durumda aya doğru yolculuğumuzu sürdürüyoruz.'' dedi. ''Evet.'' diye sevinçle bağırarak karşılık verdi diğerleri. Köpek ölüyor. Son günlerinde, yani 5 Aralık'ta erken kalkmaya karar verdiler. Mikel Ardon her zamanki gibi en önce kalkıyor ve egzersiz yapıyordu. O sabahta hareket yapmak amacıyla yatağından fırladı. Ne var ki dengesini yitirerek henüz uyumakta olan Nickel'ın üzerine yuvarlandı. Kaptan Nickel, uyku sersemliği içinde genç Fransız'a kaşlarını çatarak bakıp homurdandı. Ama ne söylediği anlaşılamadı. Başkan bu gürültü üzerine uyandı ve hemen kalkıp köpeğine baktı. Büyük bir üzüntüyle, ''Zavallı köpeğim ölmüş.'' dedi. Diğerleri, başkanın köpeğine ne denli düşkün olduğunu biliyorlardı. Kısa süren bir sessizliğin ardından Mikel Ardon, ''Zavallı köpekçik, bilim uğruna öldü.'' dedi. ''Gerçekten çok üzüldüm.'' ''Çok akıllı bir köpekti.'' dedi Nickel. ''Sağlığı da iyiydi. Yeryüzünde kalmış olsaydı uzun yıllar yaşayabilirdi.'' Bay Ardon, köpeğin bulunduğu kutuya bakarak, ''Köpeğin ölüsünü ne yapacağız?'' diye sordu. ''Burada kalırsa çabucak kokar, havayı bozar, sağlığımızı tehlikeye atar.'' Kaptan Nickel, ''Ay'a götürüp orada gömmeyi de bekleyemeyiz.'' dedi. Başkan onlara dönerek, ''Tek çare var, onu pencereden uzaya bırakmak.'' diye karşılık verdi üzgün bir sesle. ''Ancak bunu yaparken çok dikkatli olmalıyız. Havanın dışarı kaçması bizi zor durumda bırakabilir.'' Köpeğinin ölüsünü kucağına alırken, ''Zavallı köpeğimi uzay mezarlığına bırakmakta gecikmeliyim.'' dedi. Pencerenin iç bölümü açıldı. Ölü köpek iki cam arasına bırakılıp iç cam kapatıldı. Dış cam iç duvara yerleştirilmiş bir kolun çekilmesiyle açıldı. köpek uzay boşluğunda uçarken başkan içinde bir sızı hissetti. Belirsizlikler. Olaydan bir saat kadar sonra Bay Nickel yemek masasını hazırlıyordu. Bay Ardonsa her zamanki gibi basit egzersizler yapıyordu. Bir ara sıçrayınca kendini tutamadı ve yemek masasına çarptı. Kaptan Nickel birden öfkelenerek ''Bay Ardon, bu kadar yeter artık!'' diye bağırdı. ''Siz böyle zıplayıp durdukça ben masanın üzerindeki tabakları bardakları nasıl tutacağım?'' Tam o anda bir bardak sarsıntının etkisiyle devrilip düştü ama kırılmadı. Çünkü bir tüy gibi süzülerek hafifçe düşmüştü. Genç Fransız ciddi bir sesle ''Üç günden beri şu ufacık odaya tıkıldık kaldık.'' dedi. ''Yer içer ve hareketsiz kalırsak göbek bağlarız. Dünyaya döndüğümüzde insanların arasına şiş göbekle çıkmaya hiç niyetim yok. Üç günde kim bilir ne kadar ağırlaştım.'' Başkan gülümseyerek onlara baktı. ''Hayır, ağırlaşmadınız Bay Ardon.'' dedi. ''Tam tersine hafiflediniz.'' Cebinden çıkardığı kalemi boşlukta bıraktı. Hiçbir şey tarafından tutulmamasına karşın kalem havada asılı kalmıştı. Bunun üzerine diğerleri de havada küçük birer aracın asılı kalmasını sağladılar. Üç adam nedenini çok iyi bilmelerine karşın bu durumu oldukça gizemli bularak garip duygular içine girdiler. Dünyalarının çekim gücünden ayrılmışlar, başlarına neler geleceğini bilemeden aya doğru yol alıyorlardı. Kaptan Nickel bir süre sessiz kaldıktan sonra karamsar bakışlarla ''Şu anda hiçbir şeyi gerçekmiş gibi görmüyorum.'' dedi. ''Yemek yemek istemiyorum. En iyisi biraz uzanmak galiba.'' Başkan havada asılı kalmış gibi duran cisimlere bakarak ''Çekimsizlik olayının daha sonra ortaya çıkması iyi olurdu.'' dedi. ''Ancak 187.210. milde böyle bir şeyi bekliyordum.'' Genç Fransız kaygılı bir sesle ''Çevremizde sanki gizemli bir güç var ve bana bile garip hareketler yaptırıyor.'' dedi mırıldanarak. Başkan Barbicane ciddi bakışlarla ''Çekimsizlik ortamında birden hafiflediğimiz için böylesine sıkıntılı duygular içine girdik.'' diye karşılık verdi. ''Bay Ardon, söyler misiniz kaç kilosunuz?'' ''75 kiloyum.'' ''Dünyamızda 75 kiloydunuz yani.'' Ayın çekimi dünyamızın çekiminin 1/6 olduğuna göre sizin ağırlığınız ayda ancak 12 kilo gelir. Peki en fazla kaç metre sıçrayabiliyordunuz? Sanırım 1.5 metre civarında. Aya indiğimizde deneme yaparsanız 9 metre yüksekliğe rahatlıkla sıçrayabilirsiniz. Az önce spor yaparken sıçrayınca kendinizi tutamadınız ve masaya çarptınız. Normal atlayış yapmıştınız ama kilonuz normal değildi. 187.210 mil uzaklıkta hemen hemen hiç ağırlığınız yok. Bu noktada ay ve dünyanın çekim gücü eşit. Şu cisimler bu nedenle boşlukta asılı kaldılar. Şunu da söyleyebilirim. Ay'a doğru gitmiyoruz. Michel Ardon gözlerini iri iri açarak ''Siz ne diyorsunuz başkan? Yolumuzdan mı saptık yani?'' diye sordu. Kaptan Nickel benzer heyecanla bağırdı. ''Nereye gidiyoruz peki?'' Başkan Barbicane telaşsız görünmeye çalışarak ''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi. ''Herhangi bir yere doğru yol alıyor olabiliriz. Umarım dünyaya yönelmişizdir. Ne var ki şimdilik bundan emin değilim.'' ''Kuşkulandığınız bir şey mi var başkan?'' diye sordu Bay Ardon. ''Bildiğiniz gibi aracımızın dip kısmı tepe bölümünden daha ağırdır. Herhangi bir çekimden etkilenerek ters dönmüş olabiliriz. Sanırım şu anda ay çekimi dünya çekiminden daha fazla değil.'' Kaptan Nickel, ''Aya düşüyor olabilir miyiz peki?'' diye sordu. ''Neden olmasın? Bunu anlamanın en iyi yolu dışarıya bakmak. Siz yan pencereden bakın, ben de dip pencereden bakayım.'' Michel Ardon yan pencereyi açar açmaz büyük bir heyecanla ''Küçük bir göktaşı bize çarpacak!'' diye bağırdı. Diğerleri aynı pencereye koştular. Üçü de uzay boşluğuna baktı. Küçük ve garip bir cismin camın önünden geçtiğini gördüler ama bir anlam veremediler. Bir çantayı andırıyordu. Cisim biraz daha yaklaşınca gerçeği anladılar. Gördükleri dışarı attıkları ölü köpekten başka bir şey değildi. Michel Ardon çok şaşırdı. ''Ama bu sizin köpeğiniz başkan?'' Başkan Barbicane bakışlarını ona çevirerek ''Bunda şaşıracak ne var Bay Ardon?'' diye sordu. Köpeğinizin dünyanın çekimine kapılarak yeryüzüne düşeceğini düşünmüştüm. Dünyaya değil, aya düştüğümüzü biliyor olmalıydınız. Bay Ardon kaşlarını çatarak, "Öyleyse köpeğiniz aya düşsün," dedi. "Ölümünden bizi suçlar gibi peşimizden gelmesi sinirlerimizi bozdu." "Kızacak bir şey yok bayım. Zavallı köpeğim de bizim gibi aya doğru düşüyor. Hava olan yerde ağır cisimler daha hızlı düşer. Ama burada hava olmadığından bir tüyle bir parça demirin düşme hızları aynıdır. Köpek de kovanın etrafında dolanarak onunla birlikte düşecek." Kaptan Nichols söze girerek, "Köpeğinizle aracımızın ilişkisini dünya ile ay ilişkisine benzetebiliriz," dedi. "Güzel benzetme, aynen öyle. Neyse, pencereden ayın yüzeyini görmemiz gerekir sanırım. Bakalım yanılıyor muyum?" Üçü birlikte pencereden baktılar. Michel Ardon heyecanla, "İşte ay tam sağımızda," diye bağırdı. "Evet," dedi başkan. "Bu durumda kovanın döndüğünü söyleyebiliriz." Hesaplamalara göre merminin aya 5 Aralık gecesi düşmesi gerekiyordu. Çünkü o gece ayın dünyaya en yakın olacağı zamandı. Başkan, aya oldukça yaklaşmış oldukları için kaygılarından biraz olsun kurtulmuştu. Tehlikeli bölümü geride bırakmışlardı. Arkadaşlarına şöyle bir açıklama yaptı. "Merminin planlarını hazırlayan Fransız bilim insanları gibi benim de en büyük kaygım kovanın ay yüzeyine şiddetle çarparak parçalanmasıydı. Ama içimizin rahat olması gerektiğini biliyorum. Şu anda merminin dip kısmında çok sayıda roket bulunuyor. Bunlar zamanı gelince ateş alacak. Oluşturdukları ters itme gücüyle merminin ay yüzeyine yumuşak iniş yapmasını sağlayacak." Kaptan Nichol kaygılı bir sesle, "Altımızda dağlık, uçurumlu bir arazi olursa yumuşak iniş sağlasak bile dağa çarpıp uçurumlara yuvarlanmamız işten bile değil," dedi. Bu durum onlar için hiç de hoş olmazdı. Kırık kollarla, bacaklarla uçurum diplerinde çaresiz beklemek ölümden de beter olurdu. Başkan Barbicane kaptana dönerek, "Ayın merkez bölgesinde geniş bir düzlük saptanmıştı," dedi. "Tüm hesaplar bu düzlüğe iniş yapabileceğimiz şekilde yapıldı." Başkan sözlerini bitirdikten sonra alt pencereyi açıp dışarı baktı. Pencereyi kapattıktan sonra masanın başına geçip hesaplar yapmaya başladı. Bir yandan da, "Acaba nerede yanılmış olabilirim?" diye söylendi kendi kendine. Kaptan Nichol ona yaklaşarak, "Bir sıkıntı mı var başkan?" diye sordu. "İşler ters gidiyor kaptan. Ben mi yanılıyorum, Chicago Üniversitesi'nin gökbilimcileri mi anlayamadım. Ama dediğim gibi bir terslik var. Şu anda kovanın ağır olan alt kısmının aya dönük olması ve sözüne ettiğim düzlüğe inişe geçmesi gerekirdi. Bir terslik var. Belki de söylediğiniz gibi dağlara çarparak parçalanma durumuyla karşı karşıyayız. Sadece bu kadar değil, beni korkutan başka bir olay daha var." Michel Ardon büyük bir merakla, "Neden korkuyorsunuz başkan?" diye sordu. Başkan ona bakarak, "Yanılmış olabilirim Bay Ardon," dedi. "Sizi de boşuna kaygılandırmak istemiyorum. Şu anda beni asıl meraklandıran kovanın neden dönmediği, neden ağır olan alt kısmının aya dönük olmadığı, neden olması gerektiği şekilde inemiyoruz." Sözlerini bitirince defterlerin sayfalarını çevirip incelemelerini sürdürdü. Saat 9'da dışarıya baktı. Görüş alanını gümüş bir parlaklık kaplamıştı. Dünya gezegenini görüyordu. Sevinçle, "Aracımız istediğimiz gibi ters dönmüş," dedi. Al yüzeyinin görüneceği açıya sahip pencereyi açıp baktıktan sonra, "Şu anda saat 9'u 13 dakika geçiyor," dedi. "Bizim hareket ettiğimiz gibi ay da hareket ediyor. Gece yarısı ay ve mermi hangi noktada olacak bunu tahmin etmek hiç de kolay değil. Şu gördüğümüz dağlık bölgeyi geçebiliriz belki." Michel Ardon bakışlarını aydan ayırmadan, "Sadece dağlık bölgeyi ya da düzlüğü değil, yüzeye iniş yapamadan ayın tamamını geçeceğiz belki de. O durumda çok kötü bir atış sayılır bu. Merminin doğru hedefe yöneltildiğine inanıyorum. Zamanlama ve yer içinde aynı şeyleri söyleyebilirim. Ama dünya ile ay arasındaki bilinmeyen küçük farklar büyük sonuçlar doğurabilir. Bir takım küçük ayrıntılar dünya için önemli olmayabilir. Bir milde 2,5 santimetre pek önemli değildir. 253 bin millik yoldaysa bir milin 2,5 santimetresi 4 mil eder ki bu da büyük bir sapma anlamına gelir." Saatine tekrar baktı. Sözünü ettiğimiz düzlüğe inebilmek için 2 saatimiz daha var. Ne var ki oraya yakın değiliz. Saatlerde bir hata oldu sanırım. Peki ama neden? Söyler misiniz Kaptan Nickel? Aracımız bir gemi olsaydı ne yapardınız? Yani eğer bilinmeyen bir kara parçasının kıyısına sürüklenseydiniz, gideceğiniz yere yakın olup olmadığınızı öğrenmek için ne yapmanız gerekirdi? Kaptan Nickel delici bakışlarını başkanın gözüne dikti. Çevremdeki dağlarla gemi arasındaki, hatta dağların kendi aralarındaki uzaklığı hesaplayarak yönümü saptardım öncelikle. Teşekkür ederim kaptan. Peki geminizin hızını hesaplayabilir misiniz? Ne istediğinizi anladım kaptan. Mermimizin hızını 1,5 saat içinde hesaplayabilirim sanırım. Kaptan Nickel masanın başına geçerek işe koyuldu. Aradan 1,5 saat geçince başkan Kaptan Nickel'ın yanına oturdu ama bir şey söylemedi. Kaptan Nickel bir süre sonra, "Başkan, düşme hızımızı tam olarak söyleyemesem de giderek hızlandığımıza eminim. Düşme hesaplarımla hemen hemen aynı." Başkan merakla, "Yönümüzü belirleyebildiniz mi?" diye sordu. "Bir daire çizdiğimizi söyleyebilirim." Başkan Barbicane ona teşekkür ettikten sonra düşünceli bir tavırla pencerelerden birine gidip dışarı baktı. Yolculuk 5 Aralık gece yarısı hala sürüyordu. Yine aya inememişlerdi. 3 uzay adamı büyük bir gerilim içindeydiler. Bundan sonra ne olacaktı? Onları nasıl bir son bekliyordu? Ölüm mü, zafer mi? Başkan Barbicane, "İki gücün etkisindeyiz," dedi. "Birincisi, bizi dünyadan buraya fırlatan ve ayı geride bırakmamıza neden olan güç. İçinde bulunduğumuz ortamda hava olmadığından bu güç sabit kalacaktır. Diğer güçse ayın çekimi, ki bu bizi kendine doğru çekiyor. Eğer ayın çekimi güçlüyse yönümüz ona doğru olacak." Kağıda bir şekil çizip göstererek, "Merminin yönü burada gösterdiğim gibi gittikçe aya doğru dönüyor. Eğer öbür güç daha etkin olursa, kovan aya biraz yaklaşsa da onu geçecektir." Michael Ardon oldukça kaygılı bir sesle, "Aya inemezsek nereye doğru yol alırız size göre?" diye sordu. "Takdir edersiniz ki bunu bilmem olanaksız Bay Ardon. Uzayda yol alırken belki de bir başka gezegenin çekimine gireriz." Kaptan Nickel soğuk bir sesle, "Ya da bir yıldızın çekimine kapılarak yanarız," dedi. "Veya büyük olasılıkla bir göktaşının çarpışı." Tam o anda bir sarsıntı oldu. Başkan dengesini yitirerek iskemlesiyle birlikte sırt üstü yere düştü. Kalem ve defterler yerlere saçılmıştı. Başkan Barbicane, "Küçük bir göktaşı bize çarpmış olmalı," dedi doğrulmaya çalışırken. Kaptan Nickel onu onayladı. "Haklı olabilirsiniz. Daha önce yine karşılaşmıştık." Başkan Barbicane birden heyecanlanarak, "Yanıt bu. Göktaşı," diye bağırdı. "Göktaşı hedeften sapmamızı sağladı. Yakında bir dağın tepesine mi ineceğiz düzemi, ya da başka bir olasılıkla mı karşılaşacağız? Bunu hep birlikte göreceğiz." Ayın çevresinde gezinti. Çarpma, merminin yönünü saptırarak onları ayın kuzey bölgesine yöneltmişti. 3 arkadaş büyük bir heyecanla pencereden bakarak gözlemlerde bulunuyor, sonra sonuç değerlendirmeleri yapıyorlardı. Kaptan Nickel ve Michael Ardon baş başa vererek durmaksızın ölçümler, hesaplamalar yapıyorlardı. Başkan üzerinden geçtikçe dağların, düzlüklerin isimlerini ay haritasına işliyordu. "Gece yarısı, ayın kuzey yarım küresinde bulunan bulutların vadisi adı verilen bölgeye yaklaşık 750 mil kadar yaklaştılar. Sonra 3000 metre yüksekliğindeki Kopernikus Dağı'na ulaştılar. Haritaya göre bir yanda Kepler Dağı, diğer yanda ise Apennin sıra dağları uzanıyordu. Çok heyecanlıydılar. Aşağı baktıklarında halka şeklinde çöküntüler gördüler. Bu çukurların göktaşlarının düşmesi sonucu meydana geldiğini tahmin ettiler. Saat 1'de aya uzaklığın yaklaşık 600 mil olduğunu saptadılar. Dağların yer yer kırmızı ve siyah lekeleri göze çarpıyordu." Kaptan Nickel lekeleri işaret ederek, "Şu işaretler ayın bu bölgelerinde pek az da olsa hava bulunabileceği olasılığını aklıma getiriyor." Michael Ardon bakışlarını lekelerden ayırmadan, "Bunlar kayaların kendi rengi olabilir," dedi. Adının tersine kupkuru bir alan olan yağmur düzlüğü bölgesinin üzerinden geçtiler. Sabah 8'de haritaya bakarak 50 millik alana yayılan Plato adındaki krateri tanıdılar. Kraterin ortasında siyah bir gölge halinde görünen derin ve geniş bir çukur vardı. Gündüz boyunca gözlerini dört açarak incelemelerde bulundular. Akşamüstü saat 4'te aydınlıktan birden karanlığa geçtiler. Karanlığa geçiş dünyadaki gibi yavaş yavaş değil, birden olmuştu. Bir sürede karanlıkta yol aldıktan sonra Kaptan Nickel, "Bu kadar yakınızda neden inemiyoruz?" diye sordu. "Buradan sonra Mars'ı, Venüs'ü mü ziyaret edeceğiz? Nereye gittiğimizi söyler misiniz başkan?" Başkan Barbicane ciddi bir sesle, "Karanlık sularda rotasını şaşırmış bir geminin durumunu benden iyi bilirsiniz," dedi. "Yapabileceğimiz tek şey sabırla beklemek. Neyse şimdi uyuyup güç toplayalım biraz." Başkan ve kaptan Ardo'nun gözcülüğü üstlenmesiyle uyumak üzere yataklarına çekildiler. Ne var ki bir süre sonra Barbicane uyuyamayacağını anladı. Kalkarak masanın başına geçip kitap okumayı denedi. Derin bir sessizlik vardı. Nickel Ardon bir ara heyecanla bağırdı. "Karşımızda kocaman bir gök taşı var." Başkan pencereye atılırken Kaptan Nickel gürültüye uyanarak başkanı izledi. Biçim olarak aya benzeyen ama ondan çok daha parlak olan bir göktaşıyla karşılaştılar. Kaptan Nickel dipteki pencereden baktı. Bir yandan da "Göktaşının aydınlığında ayı görmek istiyorum," dedi. "Ay hala görüş alanımızın içindeyse tabii." Göktaşı öylesine parlaktı ki üç arkadaş siyah camlı gözlükler takarak bakmak zorunda kaldılar. Çok geçmeden göktaşının hiç ses çıkarmadan patlayarak kendini yok ettiğini gördüler. Ateş parçacıkları karanlık uzayı kaplamıştı. Başkan Barbicane ve Mikel Ardon şaşkınlıkla pencereden geri çekildiler. Hemen kaptanın baktığı dipteki pencereye koştular. Kaptan Nickel onlara bir göz attıktan sonra tekrar pencereden baktı. "Ay hala altımızda. Dünyamızdaki hiçbir insanın göremediği ayın arka yüzünü görüyoruz şu anda," dedi başkan. "Bu çok heyecan verici." Patlayan göktaşının son parçalarının ışığında ayı gözlemlediler. Sonra ortalık yeniden karardı. Pencereden geri çekilirken Bay Ardon şöyle dedi. "Siz de görebildiniz mi bilmem ama ben kentler, tarlalar, yollar, göller, ormanlar gördüm." Kaptan Nickel bir kahkaha attıktan sonra "Evet evet ben de gördüm," dedi alaylı bir sesle. "Erkekler balık tutuyor, genç kızlar da çiçek topluyordu değil mi?" Mikel Ardon bozuntuya vermedi. Kaşlarını çatarak "Peki siz ne gördünüz?" diye sordu. "Ayın hala yerinde durduğunu gördüm." Başkan Barbicane'in aklı göktaşındaydı. Arkadaşlarına bakarak "Normal göktaşları siyahtır ve ışık vermezler," dedi. "Bu göktaşı patlamak üzere olduğundan çok parlaktı. Merak ediyorum bir göktaşı hangi gücün etkisiyle patlayabilir?" Kaptan Nickel kendince bir yanıt buldu. "Yoksa ona bir başka göktaşı mı çarptı?" Mikel Ardon, "Eğer öyleyse o kadar güçlü başka bir göktaşı bize de çarpabilir. O zaman ne olacağız kim bilir. Az önceki örnekte tanık olduğumuz gibi çok küçük parçalara ayrılacağız." Başkan bu sözü tamamladı. "Ya da doğrudan doğruya gaz haline geçeceğiz." Tam o anda karanlık yerini gündüze bıraktı. Kaptan Nickel pencerelerden birine gidip dışarı baktı. Bir süre sonra başkana seslendi. "Başkan, lütfen şuraya bakar mısın?" Başkan Barbicane istenileni yaptı. İşaret edilen yere baktıktan sonra "Gördüğümüz güneş ışığıdır," dedi. "Sanırım ayın kuzey kısmından ayrıldık. Güneye doğru gidiyoruz. Bu yerimizde çakılıp kalmadığımızı kanıtlıyor." Kaptan Nickel kaygılı bir sesle şöyle dedi. "Eğer ayın çevresinde bir yörüngeye oturduysak, dünyamızın güneş çevresinde döndüğü gibi biz de ayın çevresinde dönüp duracağız herhalde." Başkan Barbicane başını iki yana sallayarak "Sanmıyorum," dedi. "Benimle gelin lütfen." Birlikte masanın başına geçtiler. Başkan bir haritaya masanın üzerine yaydıktan sonra parmağıyla işaret ederek "Bakın Bay Nickel," dedi. "Sağ üstte gördüğünüz dünya. Bu da bizim aracımız. Eğer dünya ile ayın arasına yani şuraya girersek çekimler eşitlenebilir ve ancak o zaman yörünge oluşur." Araç çok geçmeden güney yarımkürede yol almaya başladı. Başkan bir kez daha haritayı işaret ederek "Şu anda bu dağların üstünden geçiyoruz," dedi. "Zirvelerdeki beyazlıklar kar ya da kar görünümünde beyaz taşlar olabilir. Şimdi de 140 mil uzunluğundaki Newton çukuruna geliyoruz. Bu çukurun derinliğini bugüne dek hiçbir bilgin ölçemedi. Yanındaki dağlar da bizim Himalaya dağları kadar yüksektir. Çok geçmeden Clavius dağlarını da geçerek Tycho'ya ulaştılar. Michelardon, irili ufaklı kraterlerin yer aldığı derin çukura bakarken aşağıda bir kent kurulsa çok güvenli olurdu, dedi. İlerledikçe dağların, kraterlerin de pek küçük göründüğünü fark ettiler. Bunun üzerine Başkan Barbicane, Bay Nickel, uzaklığı bir daha ölçer misiniz lütfen, dedi. Ay'dan uzaklaşıyormuşuz gibi geldi bana. Kaptan Nickel hemen hesaplamalar yaptı ve gerçekten de Ay'dan uzaklaşıyoruz başkan, dedi. Giderek Ay'ın yan taraflarına doğru dönüyoruz galiba. Bu ne anlama geliyor başkan? Başkan Barbicane keyiflenerek, umudum hep buydu, dedi. Diğerlerinin bu sözden bir şey anlamadığını görünce, şu çizdiğime bakarsanız daha iyi anlarsınız, dedi. Michelardon ve Kaptan Nickel ilgiyle çizime baktılar. Roketleri ateşliyorlar. Başkan Barbicane ve arkadaşları hayal edilmesi bile güç bir yolculuk yaparlarken bir dakika sonrasını bile bilememenin gerilimi içindeydiler. Başkan oturmuş kitap okurken diğerleri pencereden dışarıyı gözlüyorlardı. Bir ara Michelardon kaşlarını çatarak ''Bay Nickel, sizce de bir gariplik yok mu?'' diye sordu. ''Şu anda güneşin ayın bu yüzeyini tam aydınlatması gereken bir saatteyiz. Halbuki ışık giderek azalıyor.'' Kaptan Nickel, bunun ben de farkına vardım ama gözlerim yanıldı diye düşünüyordum, diye karşılık verdi. Böyle bir şeye inanamıyorum. Onları duyan başkan, kitabı masanın üzerine bırakıp doğrulurken, ışığın azaldığını mı söylüyorsunuz yani, diye sordu. Bay Ardon kaygılı bir sesle, aynen öyle başkan, karanlığa gömülüyoruz, diye karşılık verdi. Başkan da pencereyi açıp dışarı bakınca, gerçekten de hava kararıyor, dedi. Dünyamızın atmosferi güneşin ışınlarını kırarak mavi bir gökyüzü oluşturuyor. Uzayda hava olmadığından kırılma olmuyor. Bu nedenle uzay kapkaranlık görünüyor. Aydaki öğle saati dünyanın güneşle ay arasında olduğu zamana denk gelir. Dünya güneş ve ay arasında kesin bir çizgide durmaz. Ama bugün dünyanın aydan görünen yüzeyi karanlıkta ve garip bir doğrultuda görünüyor. Her geçen dakika ortalık daha da karardı. Bir süre sonra ilginç ve etkileyici bir olay meydana geldi. Ayın üzerine altın renkli şelaleler boşalıyor gibiydi. Her yan pırıl pırıl yeşil ve mavi renklerle donanmıştı. Michelardon şaşkınlıkla ''Bu nasıl bir olay böyle? Ayı bu şekilde hiç görmemiştim.'' dedi. ''Şu anda dünya ayla güneşin arasına girdi. Yerküremizin çevresindeki hava güneş ışınlarını kırarak çeşitli renkler oluşturur.'' Gün doğumu, gün batımı bunun harika birer örneğidir. Şu renkli ışık seli, dünyadaki gün batımının aya yansımasından başka bir şey değil. Ayda renk olayını görebileceğiniz tek andır bu. Tadını çıkararak bakın. Başkan bir süre daha pencereden baktıktan sonra masanın başına geçip çizimler yapmaya başladı. Baş başa kaldıklarında Bay Ardon, ''Kaptan, sizce ölüme mi gidiyoruz?'' diye sordu. Belki de az sonra karşılaşabileceğimiz üçüncü bir göktaşı bizi gaz durumuna sokacak. Kaptan Nickel zoraki gülümsedi. Belli olmaz. Belki de bambaşka nedenlerle ölebiliriz. 10 dakika kadar sonra başkan onlara seslendi. Arkadaşlar, evimize dönüyoruz. Michelardon şaşırarak, ama bu nasıl olur diye karşılık verdi. Aracımızı yönlendirecek durumda değiliz ki. Dünyanın, ayın, göktaşlarının çekim alanlarına girip çıkıyoruz durmadan. Kimse bize nereye gitmek istediğimizi sormuyor. Ama şimdi siz gitmekten söz ediyorsunuz. Şaka yapıyor olmalısınız. Başkanın şaka yapan bir tavrı yoktu. Oldukça ciddi bir tavırla. Arkadaşlar, şu çizimlerimi bir göz atarsanız ne demek istediğimi anlarsınız, dedi. Şu anda ay ve dünyanın çekimlerinin hemen hemen eşit olduğu bir yerdeyiz. Yeniden ay yönüne kaymamak için bir şeyler yapmamız gerekir. Aracımızı ayın çekiminden kurtarıp dünyanın çekimine sokacak bir güç oluşturmak zorundayız. Dünya adındaki gezegene dönebilmenin tek yolu bu dostlarım. Kaptan Nickel duraksamaksızın bunun için roketleri kullanabiliriz dedi. Elbette roketleri aya yumuşak iniş yapmak için kullanacaktık. Şimdi ise evimize dönmemize yardımcı olacaklar. Başkan, kaptanın birden tedirgin olduğunu görünce, ''Kaptan, eve döneceğimiz için sevinecek yerde neden üzüldünüz?'' diye sordu. Kaptan Nickel kaygılı bir sesle, Hızımız giderek artacak, dedi. Dünyaya vardığımızda saatte 1000 mil hızla hareket ediyor olacağız. Yumuşak iniş yapmamıza yarayacak roketleri de şimdi kullanacağımıza göre yere çakılmaktan nasıl kurtulacağız? Başkan Barbicane, yerkürenin 1/4 sularla kaplı olduğuna göre 1/4 kurtuluş şansımız var demektir, dedi. Şanslıysak denize düşeriz. Michel Ardon acı acı gülümsedi. Denizin dibine gömülmekle karaya çakılmak arasında ne gibi bir fark olduğunu anlamakta zorlanıyorum başkan. Birilerinin denize düştüğümüzü görebileceğini umut edebiliriz, dedi kaptan. Yardımımıza koşup bizi balık gibi çekip çıkarabilirler. Başkan Barbicane, söylediğiniz elbette olabilir, diye karşılık verdi. Ne var ki benim düşündüğüm bu değildi. Neyse, roketler tam saat 1'de ateşlenmeli. Saati ona göre ayarlayacağım. Roketler son şansımız olduğu için çok dikkatli olmamız gerekir. Saat 1'e 1 kala Michel Ardon roketi ateşleyecek bağlantının başına geçti. Düğmeye basarak ben hazırım dedi. Başkan Barbicane saate baktı ve saniyeler sonrasında ondan geriye sayacağım. 0 dediğimde ateşleyeceksin. Hazır ol. 10, 9, 8, 7. Üçü de büyük heyecan içindeydi. Böyle bir ortamda böyle bir patlatma olayını ilk kez gerçekleştireceklerdi. Ya bir aksilik olursa? Ya patlamanın şiddetiyle gemi dünyaya değil de uzayın karanlık derinliklerine doğru yönelirse? Gerisini düşünmek bile istemiyorlardı. 6, 5, 4. Michel Ardon'un sağ elinin baş parmağı düğmenin üzerinde sabırsızlıkla titriyordu. 3, 2, 1, 0. Ve düğmeye basıldı. Roketler ateşlenmişti. Oluşan büyük sarsıntı her birini bir yana savurdu. Kimseye bir şey olmamıştı. Hemen toparlanarak dünyanın görünmesi gereken pencereye koştular. Eğer yanlış yöne yönelmişlerse bakış açıları içinde kendi sevgili gezegenleri olmayacaktı. Kaptan Nickel pencereden bakar bakmaz "Yaşasın!" diye bağırdı. "Evimize gidiyoruz." Merminin hafif ucu üzerine doğru yönelmişti. Üç uzay yolcusu çok mutluydu. Uzayın korkunç derinliklerinde kaybolma korkusunu geride bırakmışlardı. Yere iniş sırasında oluşabilecek tehlikeyi şimdilik düşünüp de keyiflerini kaçırmak istemiyorlardı. Başarılı veya başarısız bir şekilde bitecek olan maceranın kaçınılmaz sonuyla nasıl olsa çok geçmeden yüz yüze geleceklerdi. Okyanusa düşüyorlar. Üç korkusuz adam uzayda zevkli olduğu kadar korkulu günler yaşarlarken yeryüzünde neler oluyordu? Salem adlı Amerikan gemisi, Pasifik Okyanusu'nun Amerika sahillerinde kıyıdan 200 mil açıkta derinlik ölçümü yapıyordu. Çok yorucu ama başarılı geçen günün akşamında kaptan ve mürettebat akşam yemeğinde sohbet ediyorlardı. Konu Ay'a gönderilen üç korkusuz kişiydi. "Büyük patlamadan beri tam 10 gün geçti," dedi geminin kaptanı. "Üç cesur adam ne durumdalar acaba? Dilerim her şey yolundadır ama ne yazık ki geri dönebileceklerini sanmıyorum." Field adlı gemici onun gibi düşünmüyordu. "Bence dönmeyi başaracaklar." Kaptan ona bakarak, "Ayın çevresinde sonsuza dek dönmeyeceklerini bilemeyiz. Belki de uzayda başıboş dolaşıp duracaklardır." Konuyu değiştirerek, "Neyse, burada işimiz bitti," dedi. "Bu gece San Francisco'ya dönebiliriz. Field, her şeyin hazır olup olmadığını kontrol eder misin lütfen?" Gemici Field güverteye çıktı. Ay'a bakarak üç kahramanın döneceklerini düşündü. Bir ara garip bir ses duydu. Ses gittikçe şiddetini artırıp büyük bir gürültüye dönüştü. Kaptan ve diğerleri de gürültüyü duymuşlardı. Ne olduğunu anlayabilmek için güverteye koştular. Field'ın baktığı yere bakınca gökyüzünden düşen parlak bir cisim gördüler. Gittikçe büyüyen parlak cismin denize düştüğüne, dev dalgalar yaratarak gömüldüğüne tanık oldular. Gemici Field, kaptana bakarak büyük bir sevinçle "İşte geri döndüler!" diye bağırdı. Kaptan da en az onun kadar heyecanlıydı. Aşağıya koşarken "Hemen Washington'daki savaş bürosuna haber vermeliyiz," dedi. Telsizin başına geçerek ilgili yerlere mesaj gönderip durumu açıkladı ve ne yapacaklarını sordu. Kaptan telsizin başına bir görevli bıraktıktan sonra cismin düştüğü yeri saptamak, sabitlemek üzere harekete geçti. Salem gemisi batan zaten demir atmış durumda sabit duruyordu. Düşen cismin yerini ve yönünü, gemiye uzaklığını hesaplayıp not aldılar. Kaptan çevresindekilere dönerek, ''Ne yazık ki okyanusa düşen her neyse onu bulup yukarı çekecek araçlara sahip değiliz.'' dedi. ''Gelecek yardımı beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.'' Gemi Jeffield çok üzgündü. Şu anda belki de ölümle boğuşan üç korkusuz adama yardım edemediği için kahroluyordu. Haber büyük bir hızla tüm dünyada duyuldu. Herkes kendine göre yorum yapmaya başlamıştı. Bazıları bunun sadece bir göktaşı olduğunu, bazıları Michelardo'nun yüzünün pencerede görüldüğünü söylüyorlardı. Tüm bunlar olurken Bay Manston'la Dr. Belfast neler yapılıyorlardı acaba? İki adam, büyük patlamanın gerçekleştirildiği günden beri teleskobun başından bir an bile ayrılmamışlardı. Bay Manston, ilk gün öğleden sonra dikkatle gözlem yaparken birden heyecanlanarak Dr. Belfast'a seslenmişti. ''Doktor, arkadaşlarımız ayın güneyinde dönüyorlar.'' Doktor Belfast heyecanla teleskobun başına geçip dikkatle baktıktan sonra ''Sanırım size öyle geldi.'' dedi. ''Ben hiçbir şey göremedim.'' O, bu kadar uzaklıktan mermi boyutlarındaki bir cismin gök dürbünüyle bile görülmesinin kolay olmadığını düşünüyordu. Saat 6'ya gelirken Bay Maston yeniden seslendi. ''İşte yine gördüm, oradalar. Tioco'nun yakınlığındalar.'' Doktor Belfast, teleskobun başına yine geçtiyse de tek gördüğü ay yüzeyini kaplayan büyük bir gölge oldu. Ay giderek kızarıyor, gölge koyulaşıyordu. Arkadaşına bakarak, ''Bay Maston, ay tutulması oluyor. Bu gece bir şey göremeyiz. Yatıp da dinlenelim biraz.'' Böylece aradan günler geçti. İki arkadaş korkusuz ay yolcularını bir an bile akıllarından çıkarmadan usanmaksızın gözlemlerini sürdürüyorlardı. Bazen mermiyi gördüklerini düşünerek heyecanlanıyor, bazen sadece bir göktaşı gördüklerini sanarak düş kırıklığına uğruyorlardı. Bir gece saat 10 civarında telefon çaldı. Bay Maston ahizeyi kaldırarak birileriyle konuştu. Telefonu kapattıktan sonra büyük bir sevinçle ''Döndüler!'' diye bağırdı. ''Doktor, arkadaşlarımız dönmüşler.'' Doktor Belfast heyecandan yüzü kızararak ''Oh!'' diye derin bir iç geçirdi. ''Nereye inmişler?'' Pasifik Okyanusu'na Salem adlı gemidekiler görmüşler ve yerini saptamışlar. Burada ne duruyoruz öyleyse? Dışarıya fırladıkları gibi bir arabayla Demirdağ'dan ayrıldılar. Çok mutlu, bir o kadar da korku içindeydiler. Mutluydular çünkü ay yolcuları dünyaya dönmüştü. Korkuyorlardı çünkü okyanusun karanlık suları onlara mezar olabilirdi. Hiç gecikmeden kurtarma çalışmalarını başlatmaları gerekiyordu. Sonuçsuz araştırmalar. İki arkadaş Tampa'ya varınca beklemeksizin San Francisco'ya geçti. Demirdağ'dan ayrılmadan önce telefon görüşmesi yapıldığı için San Francisco Deniz Yolları Müdürlüğü onlar için Kurtuluş adında bir gemi hazırlamıştı. Doktor Belfast gemiye bakarken bu gemi okyanusta ya da denizlerde güç durumda olan ya da batan pek çok gemiyi kurtarmıştır dedi. Kocaman gemileri denizin derinliklerinden çekip çıkarabildiğine göre arkadaşlarımızın aracını da kurtarabilir. Evet, yeter ki geç kalmayalım, diye karşılık verdi Bay Maston. Daha fazla zaman yitirmeden olay yerine doğru yola çıktılar. Salem gemisindeki tanıkların yardımıyla uygun yere demir attılar. Doktor Belfast ve Bay Maston, kaptanı ve tüm personeli harekete geçirmişti. Bay Maston, telaşlı bir tavırla Kurtuluş gemisinin kaptanına, ''Kaptan, her geçen saniye ay yolcuları için ölüm riskini artırıyor. Lütfen yıldırım hızıyla hareket edelim.'' dedi. Onun telaşına karşın kaptan oldukça soğukkanlıydı. Ciddi bir ses tonuyla şöyle karşılık verdi. ''Bay Maston, kaygılarınızı anlıyorum. Her zamankinden çok daha hızlı hareket ettiğimizin farkındasınızdır umarım. Okyanus bir insanın dalabilmesi için çok derin. Dibe ancak dalgıç aletiyle yani deniz gibi dibi balonuyla inilebilir.'' Doktor Belfast sabırsızlıkla ''Umarım bir işe yarar.'' dedi. Kaptan ona dönerek ''Şimdiye dek pek çok kez işe yaradığına göre burada da işe yarayacaktır. Kurtarma aracı çok sağlam çelik halatlarla gemiye bağlı olarak dibe gönderilecektir. Aracın dört bir yanı sağlam pencerelerle donanmıştır. Uzun süre yetecek hava deposu olduğu gibi deniz dibini tarayan çok güçlü ışık sistemine sahiptir. Dalgıçlarımız Yanlarında götürecekleri ek çelik halatları buldukları araca bağlayacaklar. Biz de kolayca yukarıya çekeceğiz. Umarım çok geç olmadan onları bulabiliriz. Kurtarma aracı sonunda suya indirildi. Heyecanlı ve gerilim dolu bir bekleyiş başladı. Kaptan, deniz dibindeki dalgıçlarla sürekli bağlantı halindeydi. Aralarında sık sık şöyle konuşmalar geçiyordu. Durumlar nasıl? Her şey yolunda. Dibe yaklaştınız mı? 150 metre derinlikteyiz. Dibi bulamasak da yolculuğumuz normal gidiyor. Aradan geçen her dakika bekleyişi daha da dayanılmaz kılıyor, gerilimi katlayarak artırıyordu. Doktor Belfast ve Bay Maston gözlerini okyanusun derin sularına dikmiş, neredeyse soluklarını tutmuşlardı. Eli kolu bağlı durumda hiçbir şey yapmamak onları kahrediyordu. Büyük bir umutla iyi bir haber bekliyorlardı. Kaptan bir süre sonra diptekilere bir kez daha seslendi. Hala dibe ulaşamadınız mı? Bu kez yanıt olumluydu. Henüz inemesek de dibi görebiliyoruz artık. Ama ne yazık ki şimdilik hiçbir araç göremedik. Bizi yavaş yavaş kuzeye doğru sürükleyin. Gemi kuzeye doğru ilerleyerek kurtarma balonunu kendisiyle birlikte sürükledi. Araştırmalardan yine sonuç alamadılar. Bu kez çevrede daireler çizerek araştırmalarını sürdürdüler. Sonuç yine fiyaskoydu. Çalışmalar aralıksız olarak 6 gün boyunca sürdürüldü. Değil mermiye en küçük bir ipucuna bile rastlanamamıştı. Doktor Belfast ve Bay Maston büyük üzüntü içindeydi. Salem'in kaptanıyla gemici Field'a hep aynı soruyu soruyorlardı. Merminin okyanusa düştüğünü kendi gözlerinizle gördünüz mü? Düştüğü yeri doğru saptadınız mı? Yanılmış olamaz mısınız? Diğerleri hep aynı yanıtı veriyorlardı. Evet, kendi gözlerimizle gördük. Parlak bir cisim hızla okyanusa düştü. Düşme noktasına hemen işaret koyduk. Herkes çok şaşkındı. Peki neden araçtan en küçük bir iz bulunamıyordu? Aradan 2 hafta geçtiğinde Bay Maston çok öfkeliydi. Kendini tutamayarak bağırıp çağırmaya, önüne geleni azarlamaya başlamıştı. Upuzun 12 günden beri arkadaşlarımız denizin dibinde bir kovanda kapalılar. Havaları aylarca yetmez ki. Onları bir an önce bulmak zorundayız. Sadece Bay Maston ve Doktor Belfast değil, dünya kamuoyu da çok rahatsızdı. Onca uzaklıktan, aydan dünyaya dönen kahramanların bilinen bir alanda hala bulunamamış olmaları büyük tepkilere neden oluyordu. Gazetelerde boy boy eleştiriler yayınlanıyordu. Herkes uzay kahramanlarının canlı olarak mutlaka bulunmasını istiyordu. Kurtuluş gemisinin kaptanı Bay Maston'un eleştirileri karşısında şöyle dedi. Aydan dönen araç çok ağır olduğuna göre düştüğü yerden başka bir yere sürüklenmesi olanaksız. Bu alanda olmalı ama nerede? Bay Maston itiraz etti. Neden olanaksız olsun ki güçlü bir dip dalga mermiyi rahatlıkla uzaklara sürükleyebilir? Okyanus dibindeki araçlar geniş daireler çizerek deniz dibini taramayı sürdürseler de hala umut verici bir ipucuna bile rastlamamışlardı. Kaptan 24 Aralık akşamı bir toplantı yaparak "Çalışmalarımızı sonsuza değin sürdüremeyiz," dedi. Üzülerek araştırmalara son verileceğini bildirmek zorundayım. Doktor Belfast ve Bay Maston bu kararı kabul etmek zorundaydı. Ertesi gün son bir araştırmadan sonra bölgeden ayrılacaklardı. Ertesi gün öğlene kadar araştırmalar yapıldı. Yine bir ipucuna rastlanmadı. Araştırma balonu suyun yüzeyine çekildi. Bay Maston gemiye çıkan dalgıçlara üzgün bir şekilde bakarken "Arkadaşlarımıza böyle bir sonu yakıştıramıyorum," dedi. "Onların hala yaşadıklarına dair güçlü hislerim var." "Benim de," dedi Doktor Belfast. "Ama neredeler?" Tam o anda tayfalardan birinin haykırışı duyuldu. "Şuraya bakın." Herkes heyecanla gösterilen yere baktı. Doğu yönünde sudan henüz çıkmakta olan bir cisim gördüler. Doktor Belfast ve Bay Maston büyük bir umutla birbirlerine baktılar. Bay Maston kaptana bakarak, "Kaptan, o ne olabilir sizce?" diye sordu. Kaptan da çok heyecanlanmıştı. "Ne olduğunu henüz anlayamadım ama su yüzeyine çıkmaya çalışan bir denizaltının üst kısmı olabilir. Hemen ona yaklaşalım," dedi Doktor Belfast. Gemi harekete geçerek cisme yaklaştı. Ayrıntıların görünebileceği kadar yaklaşınca kaptan, "Cismin üzerinde Amerikan bayrağı var," dedi heyecanla. Dürbüne bakan Doktor Belfast büyük bir mutluluk içinde ''Bizimkiler!'' diye bağırdı. Sonra elini alnına vurarak ''Ah aptal kafam!'' diye bağırdı. ''Bay Maston, merminin ağırlığı 10 tondan daha az değil mi? Ya ölçüleri? Olamaz! Bunca zaman boşuna denizin dibini arayıp durduk. Halbuki mermi sudan hafif. İşte tepesini gördüğümüz şey aradığımız aracın ta kendisi.'' Bay Maston kaptana dönerek ''Hemen bir bot indirilmesini sağlar mısınız?'' dedi. Az sonra kaptan, Bay Maston ve Doktor Belfast botla ay yolcularına doğru yola çıkmışlardı. Araca yaklaştıklarında açık olan üst pencereden ay yolcularının gür bir sesle şarkı söylediklerini duydular. En gür çıkan Michel Ardo'nun sesiydi. Aynı şarkıyı bottakiler de biliyordu. Onlar da büyük bir coşkuyla en gür sesleriyle şarkıya katıldılar. Onlar şarkıya başlayınca ay yolcuları sustu. Birkaç saniye sonra pencerede üç kahramanın yüzü göründü. Başkan Barbicane el sallayarak büyük bir coşkuyla ''Merhaba dostlar!'' diye seslendi. Toplantı. Tüm üyeler büyük bir merakla silah kulübündeki toplantıya koştular. Salon ağzına kadar dolmuş, adım atacak yer kalmamıştı. Tüm gözler sahnenin arka kapısına çevrilmişti. Heyecanla ay yolcuları bekleniyordu. Başkan Barbicane, Kaptan Nickel ve Michel Ardon sahneye çıktıklarında tüm üyeler ayağa fırladı. Islıklarla, bağırışlarla, alkışlarla onları karşıladılar. Kahramanlar dimdik bir yürüyüşle sahnenin önüne kadar gelip salondakileri saygıyla selamladılar. Başkan Barbicane gür bir sesle ''Değerli silah kulübü üyeleri, değerli dostlarım, gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkür ediyoruz.'' Yeniden güçlü bir alkış koptu. Alkışlar kesilirken başkan konuşmasını sürdürdü. Tahmin edeceğiniz gibi gerçekten olağanüstü bir serüven yaşadık. Ölüm tehlikelerinden rastlantıyla kıl payı kurtulduk. Neyse ki aranıza dönmeyi başarabildik. Daha güçlü bir alkış koptu. Başkan Barbicane ve arkadaşları sırayla konuşarak inanılmaz yolculuk serüvenini anlattılar. Salondakiler çıt çıkarmadan onları büyük bir ilgiyle dinlediler. Konuşmanın sonunda binbaşı Elphiston sahneye çıktı. Başkan onu göstererek, ''Şimdi de binbaşı Elphiston tüm gelişmeleri ve muhasebe bölümlerini içeren raporu okuyacak.'' dedi. ''Daha sonra ortak kararlar alacağımız için bu raporu dikkatle dinleyin lütfen.'' Binbaşı Elphiston raporu okuduktan sonra başkan tüm üyeleri baştan başa süzerek, ''Değerli üyeler, bütçemiz hakkında genel bilgi sahibi oldunuz.'' dedi. ''Geriye kalan paramız 70 bin dolardır. Bu parayla ne yapmamızı önerirsiniz? Lütfen önerilerinizi söyleyiniz.'' General Morgan söz alarak şöyle dedi. ''Büyük masraflar yapsak da can kaybı vermeden tarihi bir yolculuk gerçekleştirebildik. İçimizdeki mutluluğun, aydınlığın tam tersine Demir Dağı'na gidip çevreye bir göz atarsanız kapkara bir görüntüyle karşılaşırsınız.'' Dağın doğal bitki örtüsü büyük bir tahribata uğradı. Demirdağ, Tempa halkı tarafından tatillerde dinlence yeri olarak kullanılırdı. Sayın Başkan, değerli üyelerimiz, elimizdeki bu parayı büyük zararlara uğrayan Tempalılar için kullanmayı öneriyorum. Başkan Barbicane bu öneriyi çok beğendiğini belirtti. Bay Maston söze girerek, açtığımız çukurun yakınına büyük bir çalar saatli kule yapalım diye önerdi. Hatta orayı açık hava müzesine çevirebiliriz, diye araya girdi başkan. Bizi Ay'a götürüp getiren değerli aracımızı müzenin baş köşesine yerleştiririz. Böylece tarihi Ay yolculuğumuz, Tempalılar ve ziyaretçiler tarafından her zaman anımsanır. Salondan yükselen güçlü alkışlar, bu önerilerin kabul edildiğini gösteriyordu.